Teoria Chaosu. Witajcie bardzo gorąco serdecznie w ten wrześniowy już wieczór. Mamy tak, bo dzisiaj mamy już 2, właściwie 3 września i jak zwykle o tej porze w każdy piątek Teoria Chaosu, czyli audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w Radiu Kontestacja w każdy piątek. Dzisiaj będzie taki może nietypowy temat, ale bardzo, bardzo ważny ze względu na to, że dotyczył będzie nowoczesnych technologii, komputerów, internetu, a także elektroniki, takiej, no można powiedzieć, już na pograniczu science fiction. Ale zanim przedstawię Wam gościa, to tak, dzisiaj będzie gość, specjalista od tych spraw, to chciałbym tu parę rzeczy tylko powiedzieć na temat tego, no w ostatnich latach, co się po prostu działo. Była taka sytuacja, może kojarzycie koncern Apple. No na pewno, większość z Was kojarzy. Koncern Apple w tym roku, w czerwcu 2011 roku, w tym roku w czerwcu, zapłacił Koreańczykowi karę za śledzenie go za pomocą iPhone'a. Tak, za pomocą iPhone'a może Was koncern Apple śledzić, jak tylko chce. Podstawą do zakładania tego typu spraw, bo więcej osób założyło w firmie Apple, było odkrycie przez 2 programistów komputerowych, że system operacyjny iPhone notuje dokładne koordynaty położenia urządzenia oraz czas. Dodatkowo taką ciekawostkę to są samochody Google, które od 2007 roku zbierają wszystkie dane na ulicach miast polskich. I nie tylko dane takie zdjęciowe, prawda, robią jakieś fotografie i tak dalej, ale także odczytują wszystkie dane dookoła, z sieci na przykład Wi-Fi, jeśli jakieś a może i zabezpieczonych sieci, bo do tego się na pewno nie przyznają, bo to jest zabronione prawnie, natomiast z niezabezpieczonych jest to potwierdzone, że zbierali dane. Oczywiście mówili, że to jakiś błąd w systemie był. Tak, błąd w systemie, który sam po prostu dane ściągał z Wi-Fi. Tak, wierzymy na słowo oczywiście koncernowi Google. Dobrze, żeby może już nie przedłużać, bo mamy dzisiaj właśnie wspaniałego gościa. Jest nim libertarianin, mógłbym powiedzieć infoanarchista. Halo Krzysztofie, jesteś z nami? Tak, witam. Infoanarchista, o. Infoanarchista, tak jest. Znasz się na rzeczach, no tak mogłem prześledzić, że twoja wiedza jest dosyć spora, bo mało kto wie o tych rzeczach, które tobie wcześniej przesłałem, tego typu, no, związanych już z spiskami. Może chciałbyś o sobie opowiedzieć, no nie wiem, czy nie boisz się, że ktoś tam, wiesz, jakieś agenci Abwery czekają, nie. Czy ktoś? Nic z tych rzeczy. To znaczy ja po prostu zacząłem się tym zajmować na poważnie, gdzieś tak od 10 lat. Mhm. I starałem się po prostu w tym środowisku, bo jednak większość libertarian to są infoanarchiści, starałem się po prostu pewne wzorce, że tak powiem, promować pewne wzorce, żeby które mi się wydają, że są pozytywne. O. Czyli wzorce zachowań. internecie, w ogóle w stosunku do tych. No i oczywiście przede wszystkim no, przekazywać wiedzę, nie? Mhm. A czy, tak cię bym po prostu zapytał ciebie, czy zajmujesz się zawodowo, jeśli chodzi właśnie o... To znaczy, zawodowo jestem informatykiem, a z wykształcenia elektronikiem. Mm-hmm. O, no to akurat w pełni, że tak powiem, kierunkowa twoje wykształcenie jest ku temu, żeby badać te wszystkie tego typu rzeczy. Może, żeby nie przedłużać, ale zadam pierwsze pytanie. Natomiast zanim zadam, możecie dzwonić na telefon 222-115-321 albo skype.kontestacja.com. Jest też dostępny czat na stronie kontestacji. Jest link czat i jak klikniecie, możecie po prostu skorzystać i porozmawiać z innymi użytkownikami. Dobrze, no to przejdę może tutaj do pierwszego pytania do ciebie o cenzurę, bo jak pewnie się orientujesz, w tym momencie internet jest, różne rządy próbują maksymalnie inwigilować internet z jednej strony, a z drugiej chcą wprowadzić cenzurę na ten internet, chociażby rząd Tuska, skądinąd liberalny. Ostatnio też były takie wyroki w Wielkiej Brytanii, które skazywały nie tych, którzy wykonywali różne złe rzeczy, tam rzucanie koktajlami Mołotowa, okradanie i tak dalej, tylko tych ludzi, którzy gdzieś tam coś pisali, różne głupoty na Facebooku czy na jakiś po prostu w internecie. Niby oczywiście nawoływali do zamieszek. Co ty możesz powiedzieć właśnie, jak uważasz, w którą to stronę właśnie to idzie? To są różne rzeczy. Pierwsza sprawa to jest to, że w Wielkiej Brytanii generalnie nawoływanie do rozruchów jest od wielu lat kategorią prawną. I to jest po prostu w ich tradycji prawnej. Obojętnie, czy ta osoba będzie nawoływała do rozruchów przez internet, czy ona to będzie robiła w inny sposób, to ona będzie, za to będzie po prostu bardzo poważne zarzuty takiej osoby się postawi. Tam jest zupełnie inna tradycja, więc tam nie ma czegoś takiego, że ktoś dla żartów sobie nawoływał do rozruchów, no bo oni to muszą potraktować po prostu poważnie. Zgodnie z ich prawem. Nie, ja rozumiem, ale... I tutaj internet to po prostu tylko i wyłącznie medium. A co do tego, że rządy się boją w ogóle internetu, no to to jest inny temat. No oczywiście, że się. Tak. Z tym, że no to jest niewspółmierne, bo uważam, że jednak ten, który wykonuje pewne rzeczy, no jest... Nie. U nich po prostu, to znaczy, to by trzeba było porozmawiać z prawnikiem Wielkiej Brytanii, ale oni po prostu naprawdę zawsze takie coś zwalczali. Czyli jeżeli dana osoba będzie to robiła przy pomocy, nie wiem, ulotek, rozdawania ulotek czy z megafonem, może będzie bardzo pokojowo i tak dalej, to może być potraktowana przez prawo dosyć poważnie. Mhm. Czyli ta Wielka Brytania tutaj ja bym po prostu rozdzielił tą rzecz, bo w naszej tradycji prawnej, kontynentalnej, no to się wydaje śmieszne, prawda? Ale oni mają inną tradycję. Także tutaj po prostu nie można powiedzieć, robić z tego po prostu idzie. No tam po prostu tak jest. Mhm. Rozumiem. Ale ja bym się tutaj nie do końca zgodził z tym, bo ja rozumiem, że tak jest po prostu w Wielkiej Brytanii, ale no nie uznaję, bo można by, powiedzmy, można by uznać taką kontestację, prawda, czy jakieś inne medium, które też podjudza do jakichś wystąpień, prawda, do tego. To znaczy, ale nie podjudza wprost do zamieszek. To znaczy, gdyby kontestacja wprost padało, na przykład, no to chodźcie, zróbmy zamieszki, no to w tym momencie, i to było nadawane nawet po polsku, ale z Wielkiej Brytanii do Wielkiej Brytanii, to przypuszczalnie byłaby dokładnie, i nawet gdyby to była stacja, która jest po prostu piracką stacją w eterze na Ukrepie, tak, to byłaby potraktowana równie ostro. No to powiedzmy, że byłaby tak potraktowana, bo takie rzeczy już miały miejsce na antenie. Ale ona nie nadawała na teren Wielkiej Brytanii, tylko nadawała na teren Polski, prawda? No w internecie, więc to jest na teren całego świata, a generalnie firma... No tak, ale no, nie nadawała na przykład, nie wiem, jakichś tam, nie wiem, rozruchu, prawda, gdzieś tam w UK. Prawda? Aha, no tak, tak. No nie w UK, tylko w Polsce, więc tak, to no, to i to nie interesuje. Dobrze, no to właśnie jest... No, także widzicie, że też różne inne kraje te wcale takie wolnościowe nie są, jak się mówi powszechnie, prawda, tutaj, nawet na antenie Radia Kontestacja. Dobrze, a co sądzisz o cenzurze, którą chcemy, już zostawmy to może kraje zagraniczne, bo nas powinno obchodzić, co się dzieje bardziej w Polsce, prawda? Co no, w Polsce się dzieje, jeśli chodzi o cenzurę i właśnie tą wolność w internecie? To w ogóle tu jest taka sprawa, że nasz kolega, Jacek Sierpiński, no właśnie z powodu cenzury to miał po prostu najazd do domu kominiarzy, to znaczy siła była kilku kominiarzy, w sumie było pięciu policjantów. Chodziło o co? Chodziło o to, że on napisał na początku lat 90. pamflety. Pamflety dotyczące po prostu egzekwowania pedofilii, prawda? Organ, tam było, jeden z tytułów był organy płciowe podczas zwodu. No i on po prostu naśmiewał się z tej ustawy dotyczącej do pornografii w ogóle i tak dalej. I te artykuły były dwa opublikowane w Maci Pariaska i zdaje się dwa były opublikowane w Najwyższym Czasie. I teraz co? Te artykuły były na stronie internetowej. Ktoś oczywiście zrobił donos, że to w ogóle jest propagowanie pedofilii, pornografii, w ogóle to jest pedofil i trzeba mu zrobić nalot. No i zrobiono mu nalot. Przez cały dzień był czepany, ponieważ szukali pedofila. No, nie znaleźli tego pedofila. No to po prostu no, nie postawiono mu żadnych zarzutów. No, oczywiście wizyta takich panów w domu no, nie jest przyjemna, nie? Ale co dalej? No i dalej było to, że strona po prostu, dostawca usług internetowych, dostał telefon, że musi zdjąć tą stronę. Czyli ta strona jest niedostępna. No na szczęście nie skasował tego, tylko wyłączył, więc można było zrobić backup, no i przenieść stronę na serwer w Stanach. Także tak to wygląda w Polsce. W Polsce nawet nie ma żadnego nakazu sądowego, tylko pan dzwoni do dostawcy, że macie to i to wyłączyć i po prostu dostawca wyłącza daną stronę i koniec. No i tak wygląda ten, to nie ma nawet żadnego nakazu sądowego, czy to coś takiego, żadnych odwołań i tak dalej. To jest telefon od pana... prawda, z policji, czy tam skądś. Rozumiem. No tak, no to jest problem, że mamy tak jakby coraz mniej tej wolności w internecie, no i zakusy, prawda? Teraz myślę, że jak Platforma wygra znowu, także to uważajcie, jeżeli zagłosujecie na Platformę, wygra znowu, to wprowadzi taką mocną cenzurę na internet. Zresztą nie wiem, czy PiS też przypadkiem nie będzie chciał tego zrobić. No, to są, wiadomo, te partie czworga, te banda czworga, która to znaczy, oni wszyscy się boją internetu. Tak. To jest pierwsza sprawa. Oni się po prostu boją internetu, bo to jest jednak niezależny medium. To znaczy banda czworga, dodajmy, te cztery główne partie. Tak, tak. Oni po prostu nie wiedzą, sami tego internetu za bardzo nie kontrolują. Tutaj pan Radek Sikorski stara się wyskoczyć przed orkiestrę, prawda, żeby do prokuratury tego, no, no bo jest obrażany i tak dalej w internecie, no a ludzie z Rusu w internecie piszą to, co myślą, nie? No tak. Nie taka pozorna anonimowość, no a ci, co chcą, to mają taką anonimowość, że no są nie do namierzenia przez wszelkie służby. Dobrze. Miałem słuchacza, ale nie zdążyłem odebrać go, także słuchaczu, jeszcze raz spróbuj, to cię odbiorę w tym momencie. Zaraz przejdziemy do następnego pytania, ale tutaj przeczytam taką rzecz z portalu niepoprawni.pl. Pisał Andrzej, że warto dla własnej zabawy zrobić test. Mając dwa adresy e-mail, przesłać jakąś wiadomość, zupełnie nieszkodliwą, z jednego adresu na drugi. Po czym zaszyfrować ten tekst, na przykład tym algorytmem RSA, czyli Pretty Good Privacy, i ponownie przesłać. Różnica czasów pomiędzy czasami dojścia tekstu zaszyfrowanego i tekstu jawnego jest czasem, jaki potrzebuje komputer na deszyfrację wiadomości. I tutaj właśnie do bezpieczeństwa przechodzimy internetu i deszyfracji. Czy to jest prawda, co ten człowiek napisał? To znaczy, to jest prawda, ale to jest bzdura. Bo żeby potwierdzić jego tezę, to należałoby zrobić coś takiego. Wygenerować po prostu losowy ciąg o długości tej wiadomości, no i w którym po prostu nic nie będzie, bo tam będą po prostu rzeczy całkowicie losowe, i też przesłać z tego konta na to samo konto i zmierzyć czas. No i to się okaże, no bo jeżeli tam nie ma żadnej wiadomości, tylko to były dane losowe, no to on to powinien robić w nieskończoność, bo tam tego nie ma, ten mail w ogóle nie powinien dojść. No to jeżeli takie coś jest, jeżeli by taki eksperyment zrobił, to by sobie to, co on mówił, potwierdził. Natomiast sprawa z technicznego punktu widzenia wygląda zupełnie inaczej. Wszystkie maile, znaczy wszystkie serwisy mailowe mają coś takiego jak filtry antyspamowe. I to po prostu wysyłają na przykład Yahoo czy jakiś tam Google, czy inny dostawca, jak się z niego wysyła maila, no to on sprawdza, czy to nie jest spam. No i musi tego maila przeskanować. Teraz tak, jeżeli to są krótkie słowa, pisane tekstem jawnym, no to jemu to jest dosyć łatwo. Natomiast jeżeli to jest taki długi ciąg i on w tym długim ciągu musi wyłowić pewne rzeczy, no to ten parser robi to trochę wolno. Teraz tak, jak ten mail przychodzi do serwera, no to też jest skanowany pod jakimś tam kątem, prawda? No i teraz tak, jak to jest jeden długi ciąg, bo zaszyfrowany mail to wygląda w zasadzie fizycznie, on wygląda jako po prostu taki losowy, bardzo długi ciąg znaków, no to on też jest skanowany. No i to zajmuje po prostu troszeczkę więcej czasu, nic więcej. Przepraszam, stąd się biorą te właśnie te opóźnienia. Czyli po prostu to jest po prostu bzdura, to co on, ten chłopaczek tam właśnie podał. Rozumiem. A co do tych zabezpieczeń, bo ja zawsze mnie nurtowało pytanie i zawsze mi się wydaje, że jednak te organizacje jak NSA i tym podobne mogą mieć na przykład komputery kwantowe, czy jakieś komputery, które mogą dekodować... Znaczy, do kryptografii należy podejść w ten sposób. Należy podejść do kryptografii tak, że każdą wiadomość można złamać. Nie tylko kwestia ceny. Czyli jest koszt łamania wiadomości. No jeżeli wszyscy by zaczęli szyfrować wiadomości, no to w tym momencie no, nie byłoby takich nawet słabszych szyfrów niż powiedzmy, bo RSA to jest w ogóle tak naprawdę tylko sam klucz symetryczny jest szyfrowany, przy pomocy RSA dal jest szyfr symetryczny, nie? Ale nawet gdyby to był słabszy system, to gdyby wszyscy zaczęli szyfrować wiadomości, no to oni by nie mieli pieniędzy na to, żeby po prostu wziąć i odszyfrować na chociażby 1%. Bo to do kryptografii należy podejrzeć, to jest koszt złamania. Teraz jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że z czasem, czyli powiedzmy te rzeczy, które zostały zaszyfrowane bardzo mocnym szyfrem podczas II wojny światowej i nie zostały złamane, no to gdzieś przy pomocy zwykłego komputera mogą zostać złamane i w ogóle organizacje wojskowe takie rzeczy, których kiedyś nie mogły łamać, to one nawet 50 lat to fakcie dalej starają się złamać, żeby widzieć, co tam było przesłane. Mamy słuchacza na antenie. Halo, Albercie, jesteś? No, witam, witam. Słychać mnie? Tak, tak, słychać ciebie doskonale. No, ja powoli się robię trochę bardzo przerażony tym, co słyszę tutaj. I moje takie pytanie brzmi, czy jest jakiś sposób, żeby porozumiewać się na przykład z Cloudem, poza tym, że zamkniemy się w piwnicy izolowanej ołowiem i będziemy rozmawiać bezpośrednio twarzą w twarz. W taki sposób, żeby nikt nas nie był w stanie podsłuchać. Ale chodzi o sposób internetowy, czy chodzi o sposób fizyczny? Znaczy generalnie chodzi o to, że czy w ogóle na dzisiaj internet jest w jakikolwiek sposób bezpieczny przed podsłuchem, bo ja ostatnio słyszałem, czytałem też, że od kiedy Skype został wykupiony przez Microsoft bodajże, to Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych wydał spore pieniądze na opracowanie systemu podsłuchiwania rozmów w Skype'ie. Tak, ale to są dwa różne tematy. Tak, pierwsza sprawa. Czy są sposoby na to, żeby w internecie była bezpieczna komunikacja, czyli my sobie rozmawiamy i ktoś tego nie jest w stanie po prostu podsłuchać. Zarówno system poczty, jak i komunikatora. Otóż są, tylko że to są tak zwane sieci. No, najlepszą siecią jest sieć I2P, czyli to jest indywidual, to jest w ogóle niewidoczny internet, prawda? To jest ten, a druga to jest sieć Tor. I teraz tak. No dobrze, ja może zadam bardziej konkretne pytanie. Czy jeżeli wiadomo, w tej chwili rozmawiam na antenie, więc słyszą nas wszyscy, właściwie cały świat można słyszeć, ale gdyby ta rozmowa była prowadzona między mną a panem, tobą, nie wiem jak się ma zwracać, powiedzmy panem. Okej, ja jestem Marek. Gdyby ta rozmowa była prywatna poprzez Skype, to czy ktokolwiek jest nas w stanie podsłuchać? I jeżeli pisalibyśmy na czacie w Skype'ie, czy ktoś jest nas w stanie przeczytać to, co my do siebie piszemy? Czyli już mówię. Bo teraz przechodzimy do tematu właśnie Skype'a. Ale tak. Najpierw trzeba wrócić do tego, skąd się wzięła firma ta, która wymyśliła tego Skype'a. Wcześniej była taka firma, która się nazywała Kaza. Ona to był taki system wymiany plików. On miał jedną wadę. To była pierwsza firma, która na rynek wprowadziła masowo coś takiego jak malware. Czyli po prostu ten program Kaza został, miał w sobie, no to się utrzymywało z tego, miał różne szpiegi, które szpiegowały działania użytkownika. Czyli ludzie, którzy zainstalowali sobie Kazę, mogli się wprawdzie wymieniać plikami, ale cały czas byli szpiegowani, serwowano im reklamy, no i nie byli inwigilowani. Także ci ludzie potem wymyślili Skype'a. No i stąd powstała firma Skype. Także o ich podejście do prywatności użytkownika jest takie, że ja na przykład nie używam Skype'a w ogóle i podejście tych ludzi jest takie, że oni mają gdzieś prywatne, że oni najchętniej to lepiej mogli, to by szpiegowali każdego. Teraz tak, szyfrowanie Skype'a zostało złamane, no wiadomo, że dla rządów muszą być tylne furtki, no bo inaczej to by po prostu nie mogli tak sobie się rozepchać na rynku jak obecnie, nie? I żadnego bezpieczeństwa praktycznie w Skype'ie nie ma. Żadnego. Ja się nawet obawiam jednej rzeczy, że ta firma nawet ma takie furtki po oprogramowaniu, bo to jest zamknięte oprogramowanie, że w każdej chwili mogą wsiąść i podczas instalacji na przykład tam się zainstaluje jakiś trojan czy coś takiego. Znaczy generalnie rozumiem, że oni są w stanie nie tylko odczytać rozmowę, ale nawet ją otworzyć później i dodatkowo ustalić IP i miejsce nadawania i tak dalej, i tak dalej. Oni to jest po prostu tej firmie, to znaczy ja już dawno pisałem jakieś 3 lata temu na naszym forum starym, że po prostu tym ludziom z tej firmy nie należy wierzyć. Znaczy, wiesz, dlaczego ja pytam? Dlatego, że Skype ogólnie gdzieś tam na rynku komunikatorów uchodzi za komunikator najbardziej bezpieczny, że tak powiem, nie? Ludzie są przekonani o tym, że rozmawiają przez Skype'a, te rozmowy są stricte prywatne, nie da się ich podsłuchać, nie można tam, prawda, wyciągnąć z tych rozmów czegokolwiek. No i teraz generalnie, jeśli jest taka sytuacja, że można jednak to złamać, no to wygląda na to, że to był zwykły marketing po to tylko, żeby przyciągnąć sobie klientów, a generalnie Skype działa jak każda inna, jak każdy inny komunikator, który jest po prostu zwyczajnie do złamania. Oczywiście. To znaczy, jeżeli komuś zależy na komunikacji głosowej, to powinien wybrać po prostu zwykły komunikator typu SIP, gdzie tam po prostu połączenie jest szyfrowane normalnym SSL-em, no i ten. No dobrze, to jest moje następne pytanie właśnie. Czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość porozumiewania się przez internet w taki sposób, żeby nikt tej prywatnej rozmowy nie był w stanie podsłuchać, bo tak naprawdę może rządy mają interes w tym, żeby łapać mnie za słowa, słuchać tam Bin Laden, bomba atomowa, Arab, coś tam jeszcze, Żyd i tak dalej, tylko że, no sorry, że przeklnę, ale ja mam to generalnie w dupie. Jak rozmawiam ze swoją dziewczyną czy ze swoim kumplem o dupie Marynie, to żądam tego, żeby ta rozmowa była między mną a moim kumplem, albo między mną a moją dziewczyną. I nie życzę sobie tego, żeby ktokolwiek mnie podsłuchiwał. Dlatego właśnie pytam w tej chwili, ale po co? Czy jest możliwość porozmawiania się przy... Proszę? W zwykłej telefonii było to samo. Czyli w zwykłych takich telefonach stacjonarnych, jeszcze nawet za komuny, było to samo. Tam były gorsze rzeczy. Tam było nawet coś takiego, że na początku stanu wojennego oni nie zabronili używania telefonów cyfrowych, takich z wygraniem cyfrowym, nie? W Polsce. Dlaczego? No bo tam było tak, że jak nawet telefon był odłożony, to on był mikrofonem, bo dzwonek, mechaniczny dzwonek, ten elektromagnes, który powodował takie dzwonienie, bo teraz nie mamy telefonów analogowych, prawda? To w momencie on był cały czas podłączony do sieci. I teraz, jeżeli się puściło sygnał wyższej częstotliwości, to on to działało jak mikrofon. Więc wszyscy opozycjoniści oczywiście wiadomo, że wyciągali telefony z gniazdka, podczas kiedy mieli prywatne rozmowy. Także telefonia zawsze była na podsłuchu. Na początku lat 90. w Niemczech znajomy powiedział, że wszystkie moje rozmowy międzynarodowe wychodzące są wyłapywane pod kątem słów kluczowych i tam są elektroniczne po prostu urządzenia, rejestratory. I jest lista około 300 tysiąca słów kluczowych, które jak w momencie, kiedy padnie to słowo kluczowe, rozmowa zostaje nagrana. To było na początku 91 rok w Niemczech. Przecież to już wtedy produkowano takie urządzenia. Tak się dziwnie. Czyli uważasz, że jeżeli teraz zapytam Cię na przykład, jak to zrobić, żeby bez możliwości podsłuchu podłożyć bombę jądrową pod Biały Dom w Waszyngtonie, to za chwilę wpadną tu do mnie kominiarze i mnie aresztują, tak? Takiej komunikacji głosowej przez internet nie ma. Głosowej. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację typu tekstową, czy typu e-mail, taki jaki znamy, to jest to możliwe. Jest to możliwe i są sieci najlepszym w ogóle zatem systemem poczty takiej, czyli po prostu wysyłamy, ktoś wysyła maila, potem inna osoba w innym czasie czyta tego maila, to jest coś takiego, co się nazywa I2P do P. Tak się to nazywa. Poczekaj, żebym ja dobrze zrozumiał i słuchacze również. Czyli komunikacja głosowa przez Skype'a jest bardziej bezpieczna niż komunikacja tekstowa, tak? Nie, komunikacja w ogóle o komunikacji przez Skype'a należy zapomnieć, to jest pierwsza sprawa. I nie ma, że jedno bardziej bezpieczne drugie, tylko jedno i drugie jest niebezpieczne. Jeżeli ktoś chce komunikacji w miarę bezpiecznej, głosowej, no to normalny SIP, czyli normalny, taki typowy protokół się nazywa SIP, no to się nazywa Voice over IP, czyli klasyczne takie połączenie i to jest bezpieczne, bo to jest w tunelu, SSL. Tylko że wtedy wiadomo. Wiesz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że po prostu ogólnie panuje opinia, przynajmniej ja się z taką opinią spotkałem, że Skype generalnie jest bezpieczny i nie do złamania i że tam jakieś inwestycje w Stanach rząd poczynił na program umożliwiający właśnie łamanie komunikacji przez Skype'a po to, żeby miał wgląd w tą komunikację. No dla mnie to jest trochę dziwne, no ale dobrze, wiesz, ja no, ty jesteś specjalistą. Pierwsza sprawa, to jest zamknięte oprogramowanie, to jest pierwsza rzecz, a druga sprawa, że jeżeli ktoś, to znaczy ja mówię tak, jeżeli ktoś raz ukradł, znaczy no oczywiście nie wiemy tego tam jako dowcip, no to jest po prostu złodziej. Jeżeli ktoś raz prowadził taką politykę w stosunku do klienta, jaką prowadzili ci goście ze Skype'a, no to dla mnie to są po prostu już zwykłe takie łachudry. No to jest naturalne, no jeżeli ktoś raz popełni jakiś czyn, to jest bardzo prawdopodobne, że drugi raz to zrobi, to oczywiste. Natomiast... A poza tym oni nie dają kodu źródłowego. Dobrze. Czyli generalnie, żeby podsumować ten fragment... Okej, podsumujemy. Słuchaj, Albercie, dobrze. Dajmy szansę innym. Dajmy szansę innym słuchaczom, Albercie. Okej, bo to sporo czasu już, a mamy tyle pytań jeszcze, że przed nami. Także dzięki Ci, Albercie, za te pytania takie szczegółowe i ten. Trzymaj się, cześć. Dobrze, to wyjaśniliśmy sobie już też Skype'a, prawda, i te połączenia, ale ja bym wrócił jeszcze do tego RSA, prawda, SSL, czyli tego kodowania generalnie, bo to jest dosyć istotna sprawa, i tych komputerów kwantowych, prawda, czyli generalnie to, co się używa w internecie, może być złamane, oczywiście przy jakichś dużych dosyć nakładach finansowych, ale może być złamane przez służby specjalne. Może też w tym Polski, no nie wiem, ale na pewno te zagraniczne, NSA na przykład, czy amerykańskie, inne służby. Ja tutaj powiem tylko taką jedną rzecz. O ile same algorytmy typu tam RSA i tak dalej są w miarę bezpieczne, wiadomo, no mniej więcej jaka długość klucza jest potrzebna, powiedzmy, która się przyjmuje, że zapewnia bezpieczeństwo, to problemem jest coś zupełnie innego. Problemem jest protokół, w jakim to zostanie użyte, bo z reguły samo RSA jest używane tylko do ustalania kluczy, konkretnego klucza dla szyfru symetrycznego. Czyli jeżeli gdzieś tam pisze coś, że to jest tam szyfrowane RSA, to tak naprawdę sam ten protokół, znaczy sam ten algorytm, on ustala tylko i wyłącznie klucz symetryczny, który jest używany podczas wysyłania danej wiadomości, czy podczas danej sesji. Także dalej idzie algorytm normalnie symetryczny, tam to jest, albo to jest tam AS, albo to jest jakiś inny algorytm, ale RSA jest tylko ustalane do zainicjowania tego, bo to jest po prostu obliczeniowo dosyć problematyczne dla komputera, bo wolno by to szło. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w całości, no to jest wszystko zawsze w jakimś protokole. Bo to z tego, że algorytm jest bezpieczny, to jest bezpieczne, jak na przykład certyfikaty w internecie są dawane przez ZEW, przez urzędy certyfikacyjne, prawda? Tak. No jeżeli my na przykład ktoś przyjmie, że bo ja tutaj mam stronkę HTTPS, tam sobie pobrałem coś tam i to jest bezpieczne. Nie, no bo urząd certyfikacyjny, no to on funkcjonuje w państwie, no i w pewnym momencie ktoś mi powie, no stary, no ty masz podpisać to i to i to, nie? No i co z tego, że algorytm jest bezpieczny, prawda? Tak. Ważne, kto rozdaje certyfikaty, prawda? No właśnie, ważne, kto rozdaje certyfikaty. No i tych urzędów jest certyfikaty około 600, no. Takich jakichś ważniejszych, nie? Na całym świecie, tak? 600? Tak, ale takich ważniejszych, bo oni jakby mogli, to by nawet gmina, prawda, Kcim Górny też by stawiała certyfikaty, prawda, jakby to było tylko możliwe. Bo każdy chce być, prawda, niby tym, no, wiarygodnym, prawda, tym ośrodkiem zaufania, no. Ja tu mam dla pana, dla ciebie, Krzysztofie, pozdrowienia z Łodzi i powrotu do szybkiego powrotu do zdrowia. Masz od TH, użytkownika TH. Dzięki. Dobrze, to może to zostawimy te. To tylko jeszcze tak pomęczę ciebie z tymi komputerami kwantowymi. Co sądzisz, czy mogą mieć? Czyli te komputery, które mogą szybko rozkodowywać pewne algorytmy, które są nie do złamania dzisiaj, niemalże nie do złamania. Tak, tylko że jest z komputerami kwantowymi jest jeszcze jeden problem. Mhm. Jest koszt użycia takiego komputera kwantowego. Bo to nie są rzeczy tanie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, za każdym razem, no to oni muszą spośród, powiedzmy, tysięcy różnych rzeczy, no wybrać tą rzecz, którą chcą rozszyfrować. Tak, rozumiem. Czyli po prostu muszą im się to płacić. To nie jest tak, że oni sobie biorą w locie, prawda, o, tutaj połączenie pomiędzy, prawda, gdzieś tam Moskwą i Warszawą, my sobie na bieżąco naciskamy guziczek i już się to... No bo to w ten sposób na pewno to nie wygląda. Mhm. Oni po prostu mają wiadomość, no i po prostu łamią tą wiadomość. Jedno, drugie, trzecie. Ale nie, czy klucz łamią, bo mają, prawda, klucz publiczny, no i starają się złamać. Ale nie jest to tak, że oni w czasie rzeczywistym łamią sobie wszystko, co chcą. Mhm, rozumiem. Dobrze, to teraz jeszcze tu mam pytanie o Tora. Właśnie ostatnio czytałem na forum libertarianizm.net, że policja prawdopodobnie go w jakiś sposób złamała. Ja tam nie do końca zrozumiałem, co chodziło, ale... Tam była sprawa taka, no ponieważ ta sieć jest dość bezpieczna, jest często używana po prostu przez pedofili, tak. No i różnych takich innych ciekawych, a niezbyt przyjemnych ludzi. Tak, z podciemnej gwiazdy można powiedzieć. Tylko, że oni nie złamali sieci Tor, oni po prostu się włamali na hosting. Włamali się na hosting i to tak samo jakby ktoś włamał się na przykład, no nie wiem, no na stronę, no, na przykład WordPress czy jakąś tam inną, no i pobrał, prawda, hasła użytkowników, czy no tam na przykład hasła nie, bo są zaszyfrowane, ale pobrał na przykład wiadomości PN-ów, które tam sobie użytkownicy jeden do drugiego przesyłał, bo to jest tekstem jawnym. No i tam zrobił sobie zrzut bazy danych. No to coś takiego tam zostało zrobione. I w ten sposób oni namierzyli jakiś pedofili. Bo dokładnie jak to było, co to było, to nie wiemy, no bo wiemy tylko, że aresztowano, prawda, kogoś, no tam miał 200 tysięcy zdjęć jakichś tam. Tak. Pedofilskich. No tutaj wiadomo, że nie bronimy absolutnie tych pedofilów, bo to akurat w dobrym kierunku. Ja do tego podchodzę zupełnie technicznie, prawda? Tak. Tylko, że po prostu ja tu chciałem powiedzieć, że jeżeli mogą to zrobić, bo ja widziałem film w Polsce nakręcony, gdzie policjant, polski policjant, nie jakiś tam amerykański, służby specjalne, czy abwerzysta, z abwery ktoś, tylko normalny policjant, który podrzucił narkotyki człowiekowi, ludziom w ogóle na demonstracji. To widziałem ten film. Ci policjanci nie byli skazani za to, tylko uniewinniono tych ludzi, którym groziły duże wyroki za to, że mieli te narkotyki. Takie rzeczy się w Polsce robi, także podrzucić komuś pornografię dziecięcą to nie jest chyba jakaś trudna rzecz, prawda? Problem, jeżeli ktoś ma zaszyfrowany dysk. Jeżeli ktoś ma zaszyfrowane wszystkie dyski, no to w jaki sposób na zaszyfrowany dysk podrzucić komuś pornografię? No to najpierw trzeba go zmusić, żeby ten dysk odszyfrował. Rozumiem, czyli możemy się bronić. Ale jak się bronić, to myślę, że zrobimy drugą audycję, bo dzisiaj mamy strasznie dużo pytań do rozwiązania. Czyli może powiedzmy tak tylko o Torze ogólnie. Było tutaj pytanie na temat Tora z czata. Właśnie tutaj, przepraszam, No, chodziło o to, że... Zaraz, gdzie to jest? No niestety, gdzieś mi zginęło. Miałem, ale już gdzieś mi zginęło. Ogólnie może o torze, tak powiedzieć, bo nie każdy wie, co to jest ten tor. Czy można tam bezpiecznie, powiedzmy, rozmawiać, prawda, przez tego tora, nie wiem, używając Skype'a, czy jakiegoś... Znaczy, jeżeli chodzi o... A co to jest tor? To jest po prostu sieć. Na początku ona została zrobiona w ogóle na potrzeby wojska, tam się zajmował tym wywiad marynarki marines Stanów Zjednoczonych. Potem tę sieć udostępniono w tym celu, żeby dysydenci z różnych krajów, czyli tam z Chin, mogli obchodzić cenzurę. No oczywiście wiadomo, że przy okazji agenci, żeby z tej sieci mogli korzystać w bezpieczny sposób. No a później tę sieć oddano w ręce społeczności, czyli po prostu przekazano Electronic Frontier Foundation, no i oni sponsorowali tor. Więcej można po prostu wejść na witrynę torproject.org, torprojekt.org, no i tam po prostu można po polsku wszystko przeczytać, no co to jest i tak dalej, no bo tam to jest napisane. Bardzo dobrze. Mhm. Ja nie będę się powtarzał. Tak, a jeżeli chodzi o bezpieczne korzystanie, no, można poprzez tą sieć bezpiecznie przeglądać strony normalne, internetowe. No, chodzi to wolno, ale jest to w miarę bezpieczne. Można korzystać wewnątrz tej sieci, czyli łączyć się z drugim modem przez 6 komputerów. Przelatuje sygnał, ale można tak zakombinować, żeby nawet przez 20 komputerów różnych przy połączeniu zostawić. Można takie coś zrobić. No i wtedy można na przykład bezpiecznie czatować. No i jest w tym celu jest komunikator, tak zwany TorChat. Są też oczywiście serwisy, dzięki na którym możemy sklejać różne rzeczy, by przesyłać wiadomości, pliki i tak dalej. Jeżeli je zaszyfrujemy i przekażemy drugiej osobie to wtedy mamy bezpieczny komunikator, czyli ja na przykład dziś wysyłam tam, zostawiam komuś jakąś wiadomość, ona jest zaszyfrowana, no a ktoś jutro czy za tydzień wie, że sobie to czyta. No to tak, takie rzeczy są możliwe. Nie jest to wprawdzie takie wygodne jak, nie wiem, normalne takie komunikatory, jakie są w sieci, no ale no, coś za coś, no jest to bezpieczne. Halo, Krzysztofie, jesteś? Halo? No nie mamy połączenia. Dobrze. To zaraz zobaczę, co jest. A może teraz posłuchajmy ten Freenet, może sobie zostawimy na później, bo tu już dużo mamy różnych innych rzeczy. Zaraz wracamy i rozmawiamy o komórkach. A wy posłuchajcie proszę nagrania takiego acid jazzu troszkę. We'll be right back. Jesteśmy z powrotem. Już mam połączenie z Krzysztofem. A halo, Krzysztofie, jesteś z nami? Tak, tak, jestem. O, wspaniale. To może proponuję już może zakończyć ten temat. Jeszcze tam chciałem się o Freenet pomęczyć, ale to już sobie każdy to sprawdzi, jak będzie chciał, bo to jest chyba nie jest aż tak ważne. Czy się mylę, ten Freenet? No, przepraszam, że Freenet jest po prostu siecią pierwszą, która w ogóle powstała. Aha. No, ale niestety ona jest taka najmniej użyteczna dla zwykłego człowieka. O. Aha, rozumiem. I jeszcze, no jeszcze i po prostu stosunkowo wolno się rozwija, Najbardziej rozwija się obecnie sieć ta I2P, no i to jest przyszłość. Mhm. Sieć Tor ten jest, jeżeli jako gotowy produkt jest najlepsza w tej chwili dla zwykłego człowieka, no ale przyszłością, przyszłość, no to nadchodzą dwie takie różne technologie, jedna to jest I2P, to jest ta sieć, a druga to jest w ogóle, też się bardzo mocno rozwija, tylko tego nie widać, sieć Phantom. No i on będzie strasznie trudno będzie w ogóle monitorować. Aha. No, ciekawe bardzo. Co mówisz, to przejdźmy może do komórek, bo to jest też bardzo istotne, bo nie każdy ma internet, ale generalnie dzisiaj ma każdy telefon komórkę. Komórki to ma wszyscy. Tak, praktycznie wszyscy. I może tak, zacznę od cytatu ze strony, znowu jakiegoś, tak w cudzysłowie, specjalisty, z davidike.pl, strony, ktoś napisał: uświadomiłem sobie, że nawet starsze modele Nokii S60V3, sam posiadam 6120C, co jakiś czas wysyłają lub pobierają informacje bez wiedzy użytkownika. Odkryłem, gdy telefon położyłem obok głośnika przy komputerze, usłyszałem specyficzny dźwięk jak przy połączeniu tylko regularny. Najpierw pomyślałem, że to jedna z zainstalowanych aplikacji, zacząłem sprawdzać, wyłączać i doinstalować niektóre z nich, ale nie dał to rezultatu. Do tej pory nie udało mi się ustalić, co powoduje włączanie się w tle internetu w moim telefonie. Mimo tego nie pobiera środków z konta. Dla mnie jest to co najmniej dziwne. O co tutaj w ogóle chodzi? Czy on po prostu mówi, że go inwigilują przez internet? To znaczy nie. Sprawa jest taka. Jeżeli chodzi o w ogóle o telefony komórkowe, no to telefon komórkowy zawsze musi być aktywny, żeby się łączyć z bazą, żeby mówić, gdzie ja jestem, prawda? Bo on musi mniej więcej powiedzieć, gdzie on jest, że jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, no to nie jest tak, że na przykład w całych Stanach Zjednoczonych się rozgłasza, że abonent o takim numerze jest poszukiwany, ma dać głos, prawda? Tylko jest to w tym miejscu, w którym ostatnio się logował w tej sieci, prawda? W tych kilku stacjach bazowych. Tak. Więc każdy telefon komórkowy zawsze po prostu, jak jest włączony, on odpowiada, że ja jestem tu i tu i podaję swoją lokalizację. Mhm. I to słychać w głośniku właśnie, takie pytanie. No znaczy w głośniku znaczy się przyłoży na przykład do radioodbiornika czy do dowolnego niezaekranowanego urządzenia. No to słychać. Mhm. Tak. A tutaj właśnie jeszcze mówił o internecie, że sam po prostu włącza się w tle internetu w moim, że internet mu się w telefonie włącza w tle, a nie pobiera środków. A jeszcze jest jedna, jeszcze są, bo tutaj mówimy o kilku rzeczach. Mhm. Kolejna sprawa jest taka z telefonami, że no, ludzie tam sobie wgrywają różne aplikacje. No i te aplikacje same mogą, nie wiem, dzwonić, same mogą podsłuchiwać, same mogą nawet z kamerki zdjęcia robić, czy z aparatu mogą przejąć kamerkę. No, to jest normalna aplikacja, która jest wgrana na telefon, no i ona po prostu ma kontrolę nad tym telefonem. No, jeżeli ktoś mu tam wgrał coś na ten telefon, no to coś po prostu robi to, do czego zostało to przeznaczone. To jest kolejna możliwość. Następna możliwość jest taka, że każdy producent telefonów, żeby wejść na dany rynek, żeby dostać tam certyfikat, no to musi dać jakieś kody serwisowe, żeby w razie czego służby mogły oczywiście ten telefon wykorzystać. No stąd jak oni pilnują, żeby na przykład koniecznie nie wolno zmieniać, prawda, numerów e-mail, czyli tych numerów rejestracyjnych, no bo to jest w ogóle święte. No bo o co chodzi? No, dla każdego modelu, dla każdej innej firmy w inny sposób można, są furtki, prawda, do kontrolowania telefonu. No. Można na przykład wziąć, kupić telefon, niech się jakiś tam, tak ja miałem przez dłuższy czas, miałem telefon w ogóle gdzieś tam z Indonezji, prawda? I jeszcze zmieniłem e-mail na jakąś Nokia, a to wcale nie była Nokia. To jeszcze Halo, mamy słuchacza, Kołkmenie, coś u ciebie strasznie słychać w tle. Co to się dzieje? Narzeczona się zachwyca, że ułożyła kostkę Rubika, taką trudniejszą. Pogratulowałem. Też gratulujemy. Pytanie masz może jakieś? To znaczy tak, odnośnie telefonów komórkowych. Czy jest prawdą, że jeżeli telefon jest wyłączony, a bateria wciąż w nim jest, to czy on nadal może wysyłać jakieś dane odnośnie swojego chociażby położenia? I może wysyłać. Każde urządzenie elektroniczne, nad którym nie mamy kontroli pełnej, no bo tak naprawdę nie myśmy pisali systemu operacyjnym i tak dalej, póki ma zasilanie, no to jest, stanowi zawsze potencjalne zagrożenie. Więc jeżeli chcemy bezpiecznie rozmawiać, no to trzeba wyciągnąć baterię z telefonu i wtedy to jest w miarę bezpieczne. A przepraszam, ja tutaj mam taką uwagę, czy na przykład nie mogę zrobić, bo wiem, że można taki trik zrobić, żeby w metalową obudowę wrzucić telefon i chyba wtedy też on nie będzie się bezpośrednio łączył, prawda, z czymś tam. Można tak zrobić, no ale teraz czy jest sens, bo o co chodzi, jeśli duży telefon w jakiejś tam metalową obudowę, to się bateria szybko rozładuje, bo wtedy sam zwiększy moc, no bo ja nie słyszę stacji bazowych, więc ja podkręcam moc, no i on w tym momencie zaczyna nadawać mocniej, prawda, jak ma słabszy sygnał. I się bateria wyładuje, no tak. To... No i się bateria rozładuje. Także tak może być, bo to zależy od modelu, nie, ale tak może być. No bo jeżeli on de facto, no nie chcemy rozmawiać, to automatycznie jesteśmy już namierzeni i zawsze między jakimiś trzema nadajnikami jesteśmy i trzy punkty są, tak jakby były na przykład trzy wozy pielęgnacyjne, już wiadomo, gdzie taki ktoś się znajduje. Ale po prostu mnie to zaskoczyło, że nawet powiedzmy, jeżeli telefon jest wyłączony i niekoniecznie musi mieć wskaźnik GPS, nie wiem, jakaś stara Nokia 3310 może wysyłać dane o położeniu, to dziwne. Proszę? No na przykład czy taka, nie wiem, jakaś stara, jaką starą Nokia 3310 powiedzmy i tam nie ma GPS-a czy coś, tylko że zauważyłem, że w ogóle w każdym telefonie na przykład przeciętne napięcie po naładowaniu jest chyba 4,30 czy 4,40 V, a po rozładunku już, jak jest na 0% baterii, to jest nie 0 V, tylko 3,60, czyli zawsze jakiś tam potencjał nadal jest. Ale czy właśnie nawet jak już taka Nokia całkowicie rozładuje i wyłączy, taka stara, prawda, i tam nie ma GPS-a, to czy ona nadal jest zagrożeniem? To znaczy, sprawa jest taka, no... Ja bym to musiał dokładnie widzieć, żeby cokolwiek powiedzieć, no stara Nokia jest zagrożona. To znaczy, ja tego modelu dokładnie nie znam, bo nie siedzę w telefonach, ale generalnie zasada jest taka, że każde urządzenie elektroniczne, które ma zasilanie włączone, to stanowi potencjalne zagrożenie. No. No to rozumiem. Oczywiście prawdopodobieństwo wykorzystania tego, no tam jest to stara bateria, nie wiem, czy ona nawet się będzie w stanie połączyć ze stacją bazową, prawda? No ale ktoś wyjdzie przenośnego BTS-a i to wyjdzie za ścianę, no. To taki sprzęt można kupić. No tak, ale jak nie widzi nas nadajnik, znaczy stacja bazowa jakaś, to wtedy chyba nawet ciężko by ale przecież można sobie zrobić przekaźnik, no. Jest teraz żaden problem sprzęt taki, że normalnie ktoś idzie zaraz koło klienta, nie się bali zepsuje i teraz on jest stacją bazową, jest pewnie 2 czy 3 metry, a on się łączy i przekazuje tą rozmowę dalej, więc to się oczywiście deszyfruje, nie? A wiesz, ja mam jeszcze... Ja myślę tak, no dobra, wiem, że na przykład mogą nas podsłuchiwać, ale i tak wszystkich naraz nie mogą podsłuchać, tylko podsłuchują jakoś tam wyrywkowo albo jakiś keywordach podsłuchują. Natomiast tak, podsłuchują, nagrywają, a co ciekawe, czy są jakieś przypadki, że kogoś podsłuchali, nagrali i skazali? Oraz drugie pytanie, czy możliwe jest tak, że podsłuchali, nagrali, ale nie było dostatecznych dowodów, ale chcieli gościa praktycznie uwalić, to nagranie troszeczkę przerobili i dopiero wtedy skazali? Nie, nie, nie. To znaczy, w Polsce ja akurat nie słyszałem o sprawach takich, że po prostu bierze się i rozmowy telefoniczne daje się jako dowody. Generalnie jest, działa to w ten sposób, że na podstawie rozmów telefonicznych oni po prostu zbierają na daną osobę różnego rodzaju haki, no przy czym łapią go za coś zupełnie innego, no. I w tym momencie facet jest zatrzymany, no, przez przypadkowy, nie wiem, jedzie samochodem, jedzie swoją BMW-ką czy tam Audicą i jest zatrzymany przez rutynową kontrolę policyjną, która przy okazji znajduje, rutynowa kontrola znajduje, prawda, kilogram kokainy, dwa pistolety maszynowe, prawda? Aha, czy jakąś świnię podkładają. W ten sposób to działa. To nie działa w ten sposób, gdyby oni po prostu zaczęli robić dużo rzeczy i powoływać się na podsłuchy, które oni robią i na metody operacyjne, to w tym momencie doszłoby do tego, że ludzie zaczęliby się przed tym bronić i nigdy nic z tego nie wyszło, no. Dobrze. No ja na przykład boję się tego, wiesz, że czasami na przykład ktoś może zadzwonić z urzędu, czy nie wiem, ktoś może grozić, albo nie wiem, dlaczego zapomnę i na przykład ja mam tak w telefonie, że ja wiem, że mnie mogą nagrywać, to ja mam z kolei włączone nagrywanie i jakby co, ja jestem czysty, prawda? Ja sobie zbieram dowody, więc ja mam nagrywane swoje rozmowy, jak ktoś do mnie zadzwoni, czy ja do kogoś zadzwonię, a potem to usuwam, nie? Mhm. To jest jakaś taka forma. Najlepszą obroną jest atak. No tutaj... tak, ale o tym, jak sobie radzić, to jeszcze będzie na pewno audycja, także dzięki Ci, Kołkmenie, za te pytania. No, ale wiesz co, jeszcze nie rozłączajmy, bo odnośnie tego... jeszcze telefonów komórkowych powiem, że ja wykombinowałem coś takiego, że na Allegro patrzyłem, jakie telefony są z podsłuchem, a jakie bez i wydaje mi się, że nie wiem, system Android, który jest otwarty, jego można modyfikować i on ma otwarte źródło i mi się, no wiadomo, on jest oczywiście pod kontrolą Google'a, on mimo wszystko ma otwarte źródło i po prostu zobaczyłem, że telefony z Androidem nie ma wersji z podsłuchem, podczas gdy wszystkie inne praktycznie są. Na przykład Nokia, jakakolwiek Nokia jest podsłuchem, więc zazwyczaj on możliwe, że tam podsłuch nawet domyślny wszędzie jest, bo normalnie na to Allegro możesz kupić i wersję z podsłuchem i bez, natomiast na Androidzie nie masz wersji z podsłuchem. Ja trochę nie wiem, o co chodzi, nie znam się na komórkach. No patrz, wiesz co, wchodzisz na Allegro, wchodzisz w telefony komórkowe i na przykład bierzesz sobie ocenę od najwyższej i masz ten, i po prostu widzisz, jakie ceny, jakie telefony są z podsłuchem, a jakie nie. I na przykład porównywałem jakieś Nokia, jakieś Samsungi czy coś. Nie wiem, czy iPhone może mieć budowany podsłuch, czy nie. I to mam właśnie pytanie. Większość Nokii takich standardowych ma. Dobrze. A natomiast patrzymy Androida, nie da rady posłuchiwać i okay. Rozmów. Okej, Kochmenie, dobrze. To dzięki Ci za pytania. Zaraz to sformułuję, tak jak tutaj mam. Trzymaj się, cześć, Kochmenie. No, powodzenia. Krzysztofie, tutaj mam właśnie pytanie o tego iPhone'a, tak jak Kołkman próbował tutaj powiedzieć na temat tego Androida, tak? I iPhone'u, bo iPhone'y mają Androida, z tego co się orientuję. Tak. I tu mam właśnie pytanie, że dużo ludzi, czy też przeczytałem w internecie, że wiele aplikacji Androida właśnie zbiera dane i wysyła je przez internet bez wiedzy użytkownika. To jest po prostu na tej fazie, że oni mają sklep z aplikacjami, prawda? No i te aplikacje przez ten sklep z aplikacjami nad wszystkim nie mają kontroli. Prawda jest taka, że był jeden projekt, który zakładał, że telefon będzie miał całkowicie otwarte źródła, OpenMoco to się nazywało, no i niestety projekt padł. Wyprodukowali telefon, mieli potem problem ze sprzedaniem tego telefonu. Telefon był strasznie drogi. Znaczy to był taki smartfon, taki fajny. No ale on miał tym zasady, założenia, miał ich całkowicie otwarte źródła. No ja to tylko palę. To co do Androida. No ludzie hakują tego Androida, tak czy inaczej, ale trzeba powiedzieć jedno. Dalej Android nie jest naszym telefonem. To znaczy, ja uważam tak, że mój telefon będzie wtedy, kiedy ja nie tylko będę miał źródło do systemu operacyjnego, prawda, który tam wyświetla, ale będę miał źródło do wszystkiego, że będę w stanie napisać aplikację, w której zmienię sobie numer IP. Znaczy ten numer nie IP, tylko numer, no ten ID, prawda, telefonu. Będę w stanie modyfikować sobie dowolną, że tak powiem, rzecz, tak normalnie to robię na komputerze. Mhm. Oj, słuchaczu, halo, co się dzieje? Mamy słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś z nami? Jestem. O, musisz coś poprawić, bo jest strasznie ciebie słabo słychać. Teraz też? No, ujdzie. Proszę, jakieś pytanie masz może do gościa? Pierwsze co chciałem Dobra, niech Krzysiek dokończy. Halo, słuchaczu? No ja słucham, czekam na pytanie. No czekamy na pytanie. Czy... Okej, dobra. Wiem, w czym problem. Chyba słuchał nas w radiu, a tam jest półminutowe opóźnienie, także nie możemy tak po prostu... No nie da się tak rozmawiać, prawda, z półminutowym opóźnieniem, bo on słucha nas z półminutowym opóźnieniem, więc po prostu zawsze trzeba słuchać w Skype. Jak dzwonicie, to zawsze słuchajcie właśnie w Skype'ie albo w telefonie. Nie słuchajcie przez internet, bo jest zbyt duże opóźnienie. Dobrze, to ja tu mam tylko takie uściślenie, bo ja za bardzo nie rozumiałem, o co Kolkmanowi chodzi. I tylko jeszcze powiem, że twierdzi, że iPhone'y mają iOS, a nie Androida. No dobrze, no to tam szczegóły są. Może faktycznie nie. Przepraszam. Czy mógłbyś wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi? Bo ja nie rozumiem. To jest system, co był wywodzący się z Linuxa, ale to jest system całkowicie zamknięty. To znaczy nie, przepraszam. Chodzi mi o to, co mówił Kolkman. Przepraszam. Co mówił Kolkman na temat tego, że są telefony z podsłuchem i bez podsłuchu. Dla mnie jakaś zupełna nowość. To znaczy, no, w Androidach, w telefonach z tym systemem operacyjnym jest trudniej założyć po prostu podsłuch, taki prymitywny podsłuch, że wysyła się aplikacja, no i aplikacja będzie tam grzecznie SMS-y przekazywać pod wybrany numer i tak dalej. To jest po prostu trudniejsze. Rozumiem. No dobrze, no to jeszcze tu mam pytanie o służby specjalne, bo wiadomo, że to jest bardzo dla nich łakomy kąsek komórki. Czy łatwo jest dla nich podsłuchiwać komórki nasze? I czy ważne jest, czy to są nowe komórki z jakimiś super systemami, czy tak zwane smartfony, czy te stare na przykład komórki jest łatwiej? Tutaj jest dobre pytanie, bo to by trzeba tak trochę, dlaczego, żeby mówić w ogóle o podsłuchach, to trzeba się trochę wrócić do historii i taką dygresję historyczną zrobię. Więc tak, kiedyś była taka firma, która się nazywała Ericsson, już nie było Sony Ericsson, tylko samo Ericsson. Ona miała fabryki, jak upa zaraz blok wschodni, to założyli fabryki tam w Estonii, i w tych krajach przybałtyckich, gdzie składano telefony komórkowe. No i pewnego dnia do jednego z dostawców, który sprzedawał kondensatory tantalowe, które, bo to była jedna z niewielu firm, która używała kondensatorów tantalowych, przyszło FBI. To był facet, Kanadyjczyk, który był najwyższy miliarder, który był po prostu jednym z największych dostawców części elektronicznych, czyli tam oporniki, kondensatory i tak dalej, układy spalane do różnych firm. No i zaproponowano mu, daną mu ofertę nie do odrzucenia. No, albo bierzesz kredyt i my ci mówimy, co masz robić, a jak nie, no to po prostu masz kontrolę, ponieważ firma była w Stanach, no to z Urzędu Skarbowego kontrolę. No, co robił? No, zgodził się. Zaraz potem skupił po prostu za kredyt wszystkie kondensatory tantalowe, jakie były na rynku, na 3 miesiące do przodu nawet. No i ceny tych kondensatorów skoczyły 10 razy. Firma Ericsson musiała zamknąć fabryki, no bo nie była w stanie kupić komponentów. Musiała zamknąć fabryki w Estonii. Fabryki stały. Naciśnęli na tą firmę. No albo będziecie współpracować, albo nie. No i grzecznie firma Ericsson musiała się połączyć z Sony, i zaczęła dalej grzecznie produkować telefony. Tylko że później, kilka lat potem, urządzenia, które były w Grecji, prawda, te instalacje bazowe, które pochodziły właśnie z firmy Sony Ericsson, no, były użyte do podsłuchiwania rządu greckiego. A taka afera była, nie? Mhm. Także, no tak mniej więcej to jest tak, w takim skrócie, no tak taką bajeczkę powiedziałem, no ale tak mniej więcej to się dzieje, no. Więc nie są w stanie podsłuchiwać. Mhm. Są w stanie podsłuchiwać. No jeżeli na przykład jest transakcja tego typu, że firma Siemens sprzedaje dział telefonów komórkowych z firmy Benku tajwańskiej i sprzedaje go, uwaga, nie za $1 000 000000, nie za $1 000 000000, tylko dopłaca do tej transakcji 150 milionów dolarów. Czyli robi rzecz zupełnie odwrotną. No to jest coś nie tak, nie? Tak. Sprzedaje dział telefonów komórkowych i do tego jeszcze dopłaca. Po czym się okazuje, że chodzi o to, że to jest duży kontrakt urządzeń dla operatorów telefonii komórkowej, które mają iść do Chin. Mm-hmm. I nagle okazuje się, że nadmiar informacji, który jest przekazywany między stacjami bazowymi, bo to jest tam łączność, to jest już 3G, prawda? To już jest trochę lepsze. Nadmiar informacji jest 2 razy większy niż jest potrzebny, niż normalnie w normalnych urządzeniach konkurencji. No to coś tutaj jest nie tak. To normalny człowiek, który po prostu skojarzy te informacje, które są ogólnie dostępne w internecie, no to wie, że coś jest nie tak. No jak zaraz, no ja sprzedaję, nie wiem, fabrykę samochodów i jeszcze do tego daję komuś pieniądze, no to o co tu chodzi, prawda? No tak, to jest... To jest dziwne, no, no zaraz, no, ja sprzedaję na przykład, no nie wiem, ja sprzedaję tobie statek i jeszcze cena jest ujemna, czyli ja dopłacam tobie za to, że ty kupujesz ten statek, no bo coś tu jest nie tak, no ja rozumiem, że tam są jakieś tam toksyczne rzeczy i tak dalej, no ale to jest dział telefonów komórkowych, są normalne maszyny do elektroniki, normalne technologie, normalne jakieś, nie wiem, patenty, urządzenia, które można po prostu rozebrać na części z przyrodzeńskiem, nie? Mhm. Więc tu jest coś nie ten. No, firma tajwańska Benku kupuje, no a po czym te urządzenia trafiają do chińskich operatorów telefonii komórkowej, nie? No, ciekawe. Także takie dziwne rzeczy w ogóle są. A najfajniejsze jest to, że ilość informacji, bo to jest ważne, ilość informacji, czyli jak na przykład korzystamy z internetu, prawda, z takiego nowoczesnego telefonu, no to to nie wygląda to tak, że to idzie do jednej stacji bazowej, połączenie między jedną stacją bazową, tylko to jest tak, że to połączenie z telefonu trafia do kilku stacji bazowych, no i ono jest rozproszone, bo to jest gdzieś tam składane, prawda, i z tego jest robione normalne to połączenie takie, które mamy. No to ilość tej informacji to jest 2 razy większa niż naprawdę jest potrzebna dla tego standardu. Tam niecałe 2 razy i tak dalej. To jest po prostu coś nie tak. To zaraz. To urządzenie należy wyrzucić albo kupić u innego dostawcy, prawda? Tak. Dobrze, ja jeszcze tak, bo będziemy już tutaj powoli zamykali temat komórek. Zawsze sobie wyobrażałem, że komórki mogą mieć dodatkowe zasilanie. No trochę mówię, no z mojego braku wiedzy w tym temacie, że oprócz, prawda, zasilania bateryjnego mogą być jakieś specjalne kondensatory, które mogą mieć odpowiednią, gromadzić odpowiednią ilość energii, żeby nagrać, nawet jak wyjmiemy baterię, żeby po prostu wysłać jakieś ważne informacje. Czy istnieją to tego typu komórki z czymś takim? Nie ma problemu. Naprawdę z technicznego punktu widzenia nie ma problemu, żeby wstawić nawet niewielki kondensator, bo dzisiaj zrobienie rekordera, który nagra na przykład rozmowę i będzie kondensatorem, no to jest w wielkości no powiedzmy 4 buzek od zapałek, prawda? I to tam będzie i mikrofon, i kondensator, no i pamięć, i jeszcze cały przetwornik i tak dalej, to wszystko, co nagra rozmowę, to technicznie takie coś jest wykonalne. Mhm. Technicznie zrobienie takiego urządzenia jest wykonalne, także a później jak ta bateria będzie włączona, no to rzecznik to na przykład wyśle i przekaże, prześle to albo nie wiem, albo pod jakiś adres, albo po prostu no to coś z tym zrobić. Tak, to zostało zaprogramowane. Mhm. Podam zresztą na koniec audycji podam linki wszystkie, także będziecie mogli sobie wszystko przejrzeć. Czy w ogóle producenci robią tego typu rzeczy standardowo? Czy to są specjalne jakieś takie zmodyfikowane urządzenia, jak widzieliśmy w wrogu publicznym, to znaczy, że podmieniali to znaczy, wszystko? Sprawa jest taka. Ludzie oczywiście, jak zwykle, jak to ludzie, bo są ludzie, są ciekawcy, więc rozbierają wszelkie urządzenia. Ja kiedyś też miałem taką manię, że zanim, jak jeszcze dostałem kiedyś, kupiłem pierwszy komputer, to był jakiś Commodore 64, no to pierwsze, co zrobiłem, to rozebrałem komputer, a potem dopiero go włączyłem, nie? I działał. No także wielu ludzi po prostu rozbiera te wszystkie gadżety, które kupuje, no żeby zobaczyć, co jest tam w środku, nie? No to ciekawe. No i takie rzeczy od czasu do czasu zostają wykryte, tylko że w dzisiejszej technice wykrycie, powiedzmy, urządzenia, no to jest po prostu odpadka dla jakiejś firmy, więc oni to starają się robić tak, że to robią softwareowo. Tego fizycznie nie widać. No bo to jest, dalej są układy scalone takie same, jakie są, czyli to wszystko wygląda tak samo, tylko to jest troszeczkę inne oprogramowanie. Więc tego nie widać, a my w zasadzie mało ludzi jest na tyle, ma na tyle samozaparcia, żeby zrobić inżynierię wsteczną oprogramowania, który jest w telefonie i który jest zamknięty. Mhm. A takie coś może być. Może być. My tak, tego nie wiemy. Ja przypuszczam, że nawet kredytem zrobił kilka furtek, przy czym jeżeli rząd poprosi, no to jeden rząd dostanie taką furtkę, drugi rząd dostanie taką furtkę, trzeci rząd dostanie taką i każdy dostanie. Za wielkie pieniądze, bo to nie za darmo, oczywiście. Nie ma nic za darmo, to jest zawsze układ. To jest tak samo jak na przykład z firmą Microsoft. Mhm. System operacyjny firmy Microsoft są zamknięte. Natomiast rządy opłacane oczywiście z naszych pieniędzy mają dojście do źródeł systemu Microsoft. No to rząd jest takim lepszym klientem, prawda? Któremu się daje wgląd w źródła, jak to jest wszystko zrobione, a wy malutcy macie kupować to tak jak jest i koniec. Nie? Mhm. Tak. Wam nie wolno. Nie dla pieska kiełbaska. Tak. No. Dobrze, to może żeby zamknąć już komórki, bo jeszcze mamy sporo do omówienia innych rzeczy, takich bardziej spiskowych, że jak się dowiedziałem, że przez 2 lata muszą firmy telekomunikacyjne w Polsce, mówię o Polsce, przez 2 albo rok, przepraszam, nie sprawdziłem tego. Dwa lata. Wszystkie firmy komórkowe w Polsce mają obowiązek przechowywać billingi rozmów i SMS-ów chyba nawet też. No dla służb specjalnych, czyli prawda, dla tej tak zwanej, nie będę już brzydko mówił, bo to nieładnie. Abwera, tak? To nie będę tak mówił. To była w Niemczech, a nie w Polsce, prawda? No, ale mniejsza z tym. A w Polsce też jest. Tak, no i nie tylko to, bo jeszcze są wiele innych służb, może równie beznadziejnych albo jeszcze gorszych. I ja mam tu takie pytanie do ciebie, dokąd ten absurd będzie zmierzać? Po prostu to jest, jesteśmy inwigilowani jak w kraju totalitarnym. Także ryzyk, ja na przykład to, co Ryzyk ale powiedział w Brukseli, uważam, że jest... Tak? To nie my. To nie tylko, że my w Polsce, bo w zasadzie w zasadzie cała cywilizacja zachodnia jest inwigilowana w podobny sposób. Czyli nawet takie firmy dostawcy poczty w Stanach też są naciskani, oczywiście, bo to jest oczywiście Patriot Act, są naciskani w innych krajach. Jest różne stare retencje, różne są przepisy. Jedyne wolne kraje, no to na razie to jest tak, wiele krajów Ameryki Południowej jest całkowicie wolnych. Tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak retencja danych, cenzura i tak dalej, oraz część krajów afrykańskich. Czyli Cejrowski miał rację. Tak powiem. I teraz, ale to z drugiej strony to wcale nie jest tak, że tam nie ma żadnego podsłuchu, bo w takiej Afryce to okazuje się, że oni korzystają z kont pocztowych i ze wszystkich, że tak powiem, serwisów internetowych, które są poza Afryką. Czyli na przykład jednym z największych francuskojęzyczna Afryka korzysta z francuskiej poczty. Czyli z francuskich dostawców poczty, więc po prostu wszystkie maile z całej Afryki francuskojęzycznej, znaczy 99% maili, tam 90, jest po prostu, znaczy skrzynek pocztowych jest po prostu we Francji. Reszta tam korzysta, nie wiem, z Google'a, z Yahoo, prawda, czy ewentualnie serwisów, które są ulokowane w Republice Południowej Afryki, ale większość, wprawdzie na przykład w Afryce nie ma tej cenzury, ale oni i tak tam nie mają serwerów pocztowych, na miejscu nie mają żadnych tam pewnie Facebooków lokalnych i tak dalej, no tam co najwyżej drobne takie stronki firmowe, gazetki drobne i tak dalej, drobne inwestora, o tak, takie rzeczy tam u nich są. Nie ma, że tak powiem, żadnych, że tak powiem, serwisów internetowych, tylko to wszystko idzie poza Afrykę. Jedynie wolność taka duża jest w Ameryce Południowej. Tam faktycznie jest bardzo duża wolność, tam jest anarchia faktycznie. Ten tylko, że niestety, my niestety ani hiszpańskiego, ani portugalskiego nie znamy w większości. Też nie znam. Też nie znam. Dobrze, to zamknijmy może już temat komórek. Przypominam, że możecie dzwonić. Telefon 222-115-321, Skype kontestacja.com. Jest też czat dostępny, na który możecie wejść i podyskutować na różne tematy. Dobrze, to teraz przechodzimy do takich innych tematów. Na sam koniec zostawiam sobie oczywiście tak zwane te chipy, które pewnie wszyscy wiecie, tak zwane RFID, ale w tej chwili powiedzmy może trochę może zacznijmy od takiej rzeczy, żeby trochę Ciebie zaskoczyć tutaj, o Bitcoinie. Słuchacz, to jest pytanie od słuchacza z czata, czy wystarczająco jest to dobry pomysł do realizacji infoanarchizmu? Wiem o co. Więc tak. No, jak każda kryptowaluta, to ona ma i dobre strony, i złe strony. Generalnie ona jest taka, jaka jest. Ja bym wolał, żeby była troszeczkę inna, nie? Ale to nie jest problem. To jest dopiero pierwsza taka kryptowaluta, która wchodzi na dużą skalę. Ja przypuszczam, że wiele osób dzięki tej kryptowalucie uniknie podatków, czyli dobrze. No a jeżeli widzi się ofertę tego, co jest w sprzedaży, to fajnie. Na przykład w Kanadzie, że tak powiem, jest wysyp chińskich gloków, czyli po prostu najbardziej, że tak powiem, w Kanadzie towarem takim ciekawszym to jest chiński glok, co tam masowo jest sprzedawany i kupowany. Chińskie po prostu na licencji pistolety Glocka. No i oczywiście cały rynek narkotyków, prawda, czyli ekstazy, heroina, kokaina, krak, wszystko. No i oczywiście marihuana, haszysz. Tak. Także ten rynek po prostu, ten rynek jest. No, poczekamy, no po prostu jak się to rozwinie, jak zacznie coraz więcej ludzi po prostu zacznie handlować, przyjmować zapłaty w Bitcoinie i sprzedawać, no i wtedy to będzie dobry pomysł, to jest na razie początek. Tak, tak. A ja uważam, że Bitcoin ma pewne wady i przydałaby się jakaś, nie wiem, jakaś taka, troszeczkę inna kryptowaluta, żeby można było robić zupełnie innego rodzaju transakcje, nie? Bo generalnie infoanarchizm, to znaczy, to jest coś takiego, no trzeba zerknąć do Wikipedii i poszukać w internecie, to znaczy hawala, prawda? No, to jest po prostu takie słowo klucz. Takie słowo klucz, ale to jest po prostu coś takiego, że jeżeli jest to transfer pieniężny oparty na słowie honoru, to co się wzięło, prawda, z Indii, z krajów arabskich, gdzie większość transakcji wygląda w ten sposób, że ja znam tego, ty znasz tego, ty znasz tego, jeden dzwoni do drugiego, no to przelejesz tam pieniądze, tak, no i w tym momencie nagle ktoś wpłaca, daje jakiemuś tam biznesmenowi w Stanach czy w UK, daje gotówkę, no i nagle po paru godzinach już jego rodzina zostaje tam w minus prowizję, dostanie wypłacone pieniądze, przy czym prowizje są niższe niż jakby to miało iść przez banki, nie ma żadnych formalności, to jest wszystko na słowo zasłane. Nie? No to jeżeli Bitcoin po prostu zastąpi hawalę, no to w tym momencie ta waluta będzie wystarczająca. Rozumiem. Dobrze, to zostawmy Bitcoina, bo już troszeczkę z Kołkmanem ten temat analizowałem, też chyba Martin o tym w swoim programie mówił. Zresztą jest wiele różnych też audycji i to dopiero się rozwija ten temat, także no po prostu zobaczymy w przyszłości, jak to się rozwinie, bo też przecież ja też nie jestem pewny tego, co powiedziałem, czy to akurat tak jest, to są różne niepewności, ale mamy słuchacza. Przejdźmy do pytań od słuchacza. Witaj, Krawiec jest z nami. Cześć Klot, witaj Krzysztofie. Witam. Pozdrawiam też całą biomasę na czacie i niewolników ZUS. Chciałem powiedzieć o takich swoich różnych przypadkach dotyczących właśnie między innymi inwigilacji. Może nie powinienem mówić o takich sprawach, ale tak sobie postanowiłem, że lepiej jest jednak takie rzeczy nagłaśniać, znaczy w każdym razie mówić o tym otwarcie, bo jak któregoś dnia na przykład zniknę, czy mnie aresztują, to będziecie mieli naświetlony temat dość dobrze. Jeden mój kolega, dobry kolega, skumał się ostatnio z jedną partią polityczną, znaczy skumał się, no chcieli go po prostu wziąć pod swoje skrzydła, ale w końcu dał im odpowiedź odmowną, ponieważ kiedy spytał się wprost, znaczy no przypuszczał, że tak będzie, bo słyszał o tym wcześniej, spytał się, czy będzie miał telefon na podsłuchu. I polityk w tym momencie z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że no niestety tak, niestety tak. No i rozwaliło mnie po prostu to, że jest to no tak pewne już, że będzie miał, no że ktoś, kto stara się pozyskać kogoś do partii swojej, mówi wprost po prostu, no że tak, no będziesz miał telefon najprawdopodobniej na podsłuchu, jest to bardzo prawdopodobne, bo tak się dzieje zwykle. W ogóle trochę się boję, że w tej chwili mogą się mną i moją firmą na przykład interesować, może się ktoś interesować, nie wiem dokładnie kto. Masoni. Nie, myślę, że... Żartuję, tak. Reptylianie. Reptylianie też nie. No nie, reptylianie to oczywiście, że się mną interesują, bo ja się nimi interesuję. Oczywiście. Tak, takie wstępne rozeznanie jakieś, żeby zobaczyć, zbadać człowieka i zacząć zbierać na niego haki. A dlaczego, skąd te przypuszczenia? Jakiś rok temu dostałem zapytanie ofertowe od MSWiA na przykład. I to takie dziwne to zapytanie było, takie jakby, nie wiem, no wymyślili sobie coś takiego dziwnego, że potrzebują. Jak ktoś nie wiedział, działam w branży IT. No bardziej, no można powiedzieć, nie wiem czy to... Halo, Krawcze, jesteś? Projektowanie serwisu www. Halo, słuchaj mnie? Tak, coś przerwało na chwilkę. Tak. Może coś właśnie dziwne, że przerywa nam już. No proszę. No, przyszło sobie zapytanie od MSWiA, a to się stało, myślę, że mogą się interesować, bo wiele z naszych produkcji ma zabarwienie takie właśnie społeczne i polityczne. Mamy też portal taki właśnie, który się zajmuje tą tematyką, jakieś tam strony typu dla KGHM czy generatory komiksów politycznych. Pamiętam też, że z tego czasu, jak pisałem, na przykład wyśmiewałem się i wyszydzałem niejakiego Misiaka, który to był taki... O, pan Misiak, który... tak. Na stoczniach Misiak się troszkę dorobił. O, to tak, tak, tak. Dobrze. Znany w ogóle pan. Się cały czas coś za nim. Usunęli go z PO. Słyszałeś, że już jakoś z PO usuwają, to już musi być naprawdę niezły przekrętas. Tak jak Piskorski, nie? Piskorski ma zresztą osoby na swoim sumieniu, nie? To nie jest tylko, że kradł, ale też... No ale dobra, nie będę o tym mówił, bo zaraz też jeszcze tutaj przyjadł do mnie specjalnie za granicę, nie? Kontynuuj, Krawcze, sorry, że przerwałem. Nie, spoko. To było tak, że ja robiłem takie satyryczne okładki, że to wyglądało jak książka, czy komiks, czy kryminał i tam był właśnie Misiak i tytuł był Misiak, TPSA to za mało. To było akurat jakaś była afera związana tam z TPSA i Misiak coś tam właśnie grzebał, potem znowu coś było i tych okładek były chyba dwie takie właśnie dotyczące dwóch spraw i potem się zaczęły telefony takie. Nagle, że kim my jesteśmy, właściwie tam ja was tu zniszczę, a coś cię zajedni, a i tak dalej, i tak dalej. No i co tam jeszcze? No, jak pewnie niektórzy wiedzą, bo też się z tym jakoś specjalnie nie kryję, byłem aresztowany za posiadanie marihuany. Podobnie jak ostatnio muzyk Stilaw, też głośna sprawa, nie? Być może dostanie o 8 lat na przykład, nie? Kto? To znaczy ty dostaniesz 8 lat? Nie, ten muzyk Stilaw. Muniek Staszczyk? Nie. Inny, aha. To jakiś tam basista jest, ale taki, co z nimi tam tylko gra chyba, coś tam. Nie jest to jakaś taka topowa tam postać, którą... Dlatego tam nie wybroni się. I w każdym razie majstrowali przy telefonie moim i to przy mnie. Podłączali do telefonu jakieś takie dziwne urządzenie, coś tam, nie wiem, czy instalowali, czy ściągali. Ja pozbyłem się potem tego... Przepraszam. Oni to rozbierali telefon, czy tylko zewnątrz? Z zewnątrz. Gość, który mnie przesłuchiwał, jeden z tych wpiął do telefonu na kablu coś tam do tego telefonu i coś tam pstrykał, grzebał. Zgrał po prostu całą zawartość telefonu. Aha, no to tak myślałem, że mogło w sumie. Ale przepraszam, to nie jest wbrew prawu, bo to są prywatne rzeczy, prywatne dane. Przecież to dotyczy narkotyków, no to aha, czy rozumiem, czyli po prostu... Generalnie sprawa jest taka, że w Polsce policja po prostu może wszystko, a przesłuchiwać zawsze może w sprawie. Czyli po prostu przesłuchuje się na przykład kogoś, kto jest wezwany w sprawie takiej i takiej. On nie jest podejrzany, bo jako podejrzany to może zawsze tam odmówić, prawda? Tylko on jest przesłuchiwany w sprawie jakiejś takiej. No, także to jest pierwsza ich strategia. A druga strategia to jest taka, że jeżeli na przykład nie znajdą, załóżmy szukają narkotyków, no nie podłożyli tych narkotyków, no i nie znaleźli tych narkotyków, no to sprawdzają, a czy zapłacił abonament za telewizor, no bo no coś jakiegoś haka muszą znaleźć, tak, żeby się wykazać sensem swojego istnienia i żeby tą osobę, prawda, dognębić. No, także jak już nic nie znajdą w tej sprawie, no to szukają w innej sprawie i ten to jest Stany Zjednoczone, gdzie jak wchodzą, prawda, przy okazji na przykład, nie wiem, morderstwa i znajdują coś tam, no to w tym momencie nie robią sprawy, no bo oni tylko zeszli tutaj w sprawie morderstwa. Także w Polsce po prostu policja może wszystko, zawsze, wszędzie i zawsze ma na to jakieś takie wytłumaczenie, nie? Ale myślę, że niedługo ludzie mądrzy, młodzi dorwą się do władzy i po prostu zablokujemy po prostu, jako tutaj trzeźwo myślący ludzie, wolno myślący ludzie zablokujemy to im tego typu możliwości, że jednak powinien to sąd orzekać, prawda, różne rzeczy, a nie dowolność działania, po prostu policja ma prawo na przykład zatrzymać komórkę, ale nie ma prawa grzebać tam, wyciągać różnych rzeczy, prawda, i tak dalej. Musi czekać na orzeczenie sądu, prawda, że tak samo jak jest, żeby przeszukać mieszkanie, też za komuny, nawet za komuny musieli mieć nakaz. Co prawda nakaz był prokuratorski podpisany od razu in blanco, ale musieli mieć. Także nie wyobrażam sobie czasów, gdzie, znaczy wyobrażam sobie, bo to pewnie będzie za jakiś czas, że sobie policja będzie wchodziła do jakich chciała mieszkań, będzie robiła sobie co chciała i to będzie już oznaczało, że żyjemy w państwie typowo faszystowskim, nie? Niczym się już to nie będzie różniło od państwa Mussoliniego na przykład, czy jakichś innych tego typu, typu państw. Mi się wydaje, że żyjemy już w takim i to no prawie, bardziej prawie. Przeszkód tak od strony, jak to powinno wyglądać, albo jak prawo stanowi, ale wiesz, no mi grozili na komisariacie, że pobiją mnie, tylko nie ujmowali tego tak ładnie, jak ja to mówię. Używali trochę innego języka. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest po prostu nagrywać. Teraz nagrywajki są takie malutkie, że mogą nie zobaczyć je. Jeżeli to się uda wtedy, powiedzmy, nagrać ich coś takiego, to no, a zresztą w Polsce to chyba ludzie są na tyle ciemni, że tego nie ma znaczenia, bo wiem, że jeden człowiek nagrał, to i tak nic nie, z tego nie było potem. Że tam mówi, że ci zaraz policjant do człowieka mówi, prawda, zaraz ci te okularki zbije, czy coś tam, no ale no i co? I dalej pracuje przecież w tym samym, na tym samym komisariacie. To jest, nic się nie dzieje, nic. Nie, no w polskiej policji wygląda to tak, że oni biorą, prawda, bandytę, no albo pójdziesz siedzieć za to, no, albo bierzesz i temu po prostu dzioba, prawda, ubijesz, nie? Mhm. No i on nie ma wyjścia. No, tak to wygląda mniej więcej w Polsce. Tak. Czyli po prostu... Oni sami mają oczywiście czyste rączki i tak działa system w Polsce, że naślą po prostu na człowieka zwykłych bandytów i zwykły chuligański napad i tak dalej. Tak jak na Pejasa, przepraszam, na Pejasa, prawda, też tak nasłano po prostu w taki sam sposób. To niczym się nie różni od komuny. Metody się nie zmieniły. Mhm. Kiedyś była taka teoria konwergencji. No i to te metody sowieckie nawet one są coraz częściej stosowane i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, gdzie to była kiedyś oaza, że tak powiem, no, praworządności i tak dalej. Te metody sowieckie zaczynają po prostu w całej cywilizacji zachodniej są stosowane. Nie? Czyli po prostu bierze się, nasyła się bandytę na normalnego człowieka, jak na niego nie ma haka, bo jest niewygodny i tak dalej. Także tak. Sytuacja jest niewesoła, a młodzi nic nie zrobią, bo młodzi będą po prostu też zaszantażowani. Ja się uważam jednej rzeczy, że w momencie, kiedy muzułmanin będzie u bram, no to wtedy zaczną trochę inaczej się zachowywać. Jeżeli muzułmanin będzie, prawda, w Europie podrzymał gardła, no to wtedy i będzie blisko, no to wtedy oni będą musieli się inaczej zachowywać, no bo co? No bo wtedy ludzie powiedzą, to muzułmanie, no wyzwolcie nas tutaj, nie? Wyzwolcie nas tutaj i koniec, nie? No nie wiem, czy pójdą z deszczu pod rynny, czy nie, ale ja nie wierzę w to, że młodzi przyjdą do polityki i coś tam, prawda, wygłosują, no bo to jest po prostu system, no. No ten system tam będzie bronił. Dobrze, Krawcze, coś chciałeś powiedzieć, tak? Jeszcze? Tak, chciałem jeszcze dodać, że ja myślę, że u nas to milicja jest w sumie, no bo służy państwu oczywiście, a nie nam, obywatelom. I no tak. Ta milicja, ona może wszystko. Ja znam wiele takich przypadków, że na przykład naspidowani dragami gliniarze wpadali do znajomych do domu, którzy nie chcieli im drzwi otworzyć, bo jakoś tam była im impreza czy coś i za głośno byli, nie chcieli otworzyć drzwi. Ci gliniarze są tak przekonani o swojej bezkarności, że poszli sobie, naspidowali się, wrócili naspidowani i pobili bardzo ostro tych biesiadników za to, że nie chcieli otworzyć drzwi. Jest bardzo wiele takich przypadków, kiedy na przykład gliniarze wpadają do nie tego mieszkania, co trzeba i łamią komuś czy kręgosłup, czy robią coś innego, jakąś tam krzywdę. Nic ich za to nie... Pani Gwidowa też jest męczennica lewicy. Też sama się zastrzeliła, prawda, pułkownikowe same się chłostają. Wszystko się żyjemy w takim świecie, no co zrobić. No tak, ale trzeba walczyć o większą wolność i myślę, że jeżeli się... No trzeba. Jest coraz więcej ludzi wolnomyślących, wolnościowo myślących i tego po prostu się nie zatrzyma, bo wolność jest rzeczą taką, którą, tak jak Tischner kiedyś ładnie powiedział, że spotyka się, że człowieka wolnego właśnie niewolnik spotyka wtedy, czy dobrze powiedziałem, no już kurczę spaliłem chyba, ale wtedy właśnie się niewolnik spotyka z wolnością, kiedy spotyka człowieka wolnego, o tak, i tych ludzi jest coraz więcej i oni zarażają wolnością po prostu, tak Tischner powiedział, tak, że niewolnik spotyka po prostu wtedy wie co to jest wolność, prawda, kiedy spotyka drugiego człowieka wolnego i myślę, że to po prostu jest jak wirus wolność, także niech się oni mają na baczności. My się nie boimy, bo i tak w końcu wygramy, tak jak powiedział Gandhi, prawda, że na końcu, czy to chyba Nietzsche, tak, czy Schopenhauer, no mniejsza z tym, Gandhi w każdym razie sparafrazował to jego słowa, słowa filozofa. Dobrze, czy Krawcze, masz jeszcze jakieś pytanie? Nie jestem takim optymistą w ogóle, jak ty, jeśli idzie o to, co powiedziałeś teraz, bo uważam, że w tej chwili właśnie się toczy ostateczna walka, tak jakby o to, czy odbierze się nam tą wolność, czy nie. A jeśli się państwo bierze za odbieranie tej wolności, to jakby jest to noga wstawiona w drzwi, której już się nie da potem jakby odstawić tego. Znaczy, jeśli państwo wprowadzi ten zamordyzm raz, to on już będzie po wsze czasy, nie. Chyba że rewolucję zrobimy jakąś. Tego się nie da cofnąć, moim zdaniem. I to jest no w ogóle wszystkie jakby, wydaje mi się, że rządy chcą sobie ludzi podporządkować, ale chcą to zrobić sprytnie. Poprzez właśnie zanęcenie jakimś tam poczuciem większej wygody czy bezpieczeństwa. To są te rzeczy, które, na którym zależy takiemu zwykłemu, szaremu człowiekowi. No już nie chcę mówić motłoch, prawda? No ale no, jak można powiedzieć o człowieku, który ma na przykład syndrom niewolnika już i który łyka wszystko, co serwuje mu taki TVN, czy Polsat, czy mainstream. Jak można takiego człowieka nazywać? No to już jest taki człowiek, taki trochę zombie, nie? Ale on nic nie zmieni w życiu, rozumiesz? Świat należy do tych aktywnych, bo taki człowiek jest nieaktywny. Natomiast ludzie aktywni, którzy mogą zarażać innych, to są właśnie często ludzie, którzy myślą wolnościowo i ich jest coraz więcej, tak jak ja obserwuję, także jest duża szansa, a ja na przykład się nie boję polskiego rządu, bo to jest śmieszne po prostu. Państwo polskie jest śmiesznym państwem, to nawet nie ma z kim tu walczyć. Natomiast boję się bardziej tych elit natowskich na przykład, czy rządu światowego, który według mnie istnieje i zacieśnia po prostu pewne kręgi, że jeżeli będziemy chcieli coś zmienić we własnym kraju, to nam to uniemożliwi, prawda, z zewnątrz, zewnętrzna siła. I tego się bardziej, uważam, należy bardziej obawiać niż władzy wewnętrznej, która jest bardzo słaba tak naprawdę. Dobrze, no to nie wiem, to już może zrzucę ciebie, Krawcze. Tak, a proszę. Mogę tylko na koniec jeszcze przedstawić newsa ciekawego dla wszystkich spiskowców, co? Proszę bardzo, szybko. Dawaj. Dostałem właśnie jakieś 2 godziny temu info o tym, że ruszają beta testy do gry Secret War. Dlaczego mówię o tym? To jest gra Multimassive Online RPG, czyli taki wirtualny świat, w którym może przebywać duża ilość graczy. Gra opowiada o walce współczesnych jakby templariuszy, Illuminati i smoków. To są takie trzy siły, w które można się wcielać tam. Wszystko się dzieje we współczesności, a świat, który tam jest przedstawiony, to jest taki świat, który jakby wszystko to, o czym ty mówisz w audycjach, stało się nagle realne i namacalne wokół nas, nie? Czyli i różne teorie spiskowe się tam sprawdziły i urban legend też są do tego dorzucone i legendy też różne. No fantastyczna to jest sprawa, a najciekawszy był test, który musiałem przejść, aby przystąpić do tych beta testów. To był taki test, który miał niby mnie przyporządkować do jednej z tych trzech grup. Tutaj dodam nawiasem mówiąc, że te smoki to nie są jakieś tam smoki, tylko to są takie humanoidalne jaszczury. Tak, tak, gado ludzie. No, wiemy, że coś się dzieje. No tak, nie? I ten test był bardzo taki mroczny. Tam cały czas się pojawiały symbole, które są powszechnie uznawane właśnie za jakieś symbole Illuminati, masońskie symbole, tego różne, no wszystko, co ma związek ze spiskiem. I były na przykład pytania, co dla ciebie przedstawia ten symbol, nie? Była jakaś tam sowa czy coś, nie pamiętam już dokładnie, no ale takie no mrocznawe to było. Mi wyszło, że templariuszem jestem. Czyli innym rycerzem. To ucieszyłem się, ale coś w tym chyba jest, bo w innej grze z kolei mnie przyporządkowało tam do klasy Inkwizytor z kolei. Wesoło. Halo, Krzysztofie, jesteś? Dobrze, no to dziękujemy ci, Klepcze. Dziękuję, do widzenia. Cześć. Jesteśmy, to może przejdziemy do następnego pytania, bo jeszcze mamy trochę pytań, a już jest dosyć długo. Nie wiem, czy jesteś zmęczony mocno? Nie jestem zmęczony. Dobrze, to szybko teraz weźmiemy jeszcze dwa pytania, a potem przejdziemy do tak zwanych RFID, czyli RFID-ów, możemy po polsku powiedzieć, które są najbardziej tutaj dla nas takie najciekawsze. Ale najpierw jeszcze powiedzmy o takich przyziemnych sprawach, jak chociażby może o tych drukarkach powiedzmy. Czytałem kiedyś właśnie, że wykryli, nie wiem, hakerzy, mogę tak określić, tych ludzi, którzy badają... Amerykański haker, no. Wykryli, że niektóre drukarki drukują niewidoczne znaczki gołym okiem, jakieś numerki, tak? Czy jakieś znaczki, żeby można było... To znaczy nie, na wydrukach, na wydrukach po prostu są żółte, takie żółte kropki, bo to jest niewidoczne. No, w których jest po prostu zakodowany model drukarki, data, godzina, no i wszystko. Rozumiem. No i oczywiście, jak to najlepiej wykryć? Po prostu niebieska dioda, taka LED, i oświetlić to w ciemnym pomieszczeniu, taki wydruk niebieską diodą LED, no i tam się zobaczy elegancko ten wydruk. Tam nawet było dokładnie, jest opis, jak to należy rozkodować, jak to należy zinterpretować, jakie informacje zawierają te kropki. Dobrze, czy możesz nas postraszyć, czy masz taką wiedzę, jakie to drukarki są? Czy to domowe jakieś? Oczywiście, że wiadomo, bo to jest na stronie internetowej. Mhm. To byśmy nawet na starym forum nawet byśmy dali link na tą stronę, jakie to drukarki, jak się nazywa ten haker, gdzie jest jego strona i tak dalej, to chyba dalej jest. Zaraz to znajdę. Dobrze, to chyba najlepiej ja umieszczę to potem po audycji, jak umieszczę audycję w internecie, to Electronic Frontier Foundation trzeba znaleźć i potem tam printer wpisać w wyszukiwarce i pewnie to wyskoczy ta strona. Ale o co chodzi? No, sytuacja jest taka, że oni po prostu chcą po prostu wiedzieć, jak ktoś na przykład wydrukuje drukarki, to jaka to jest drukarka, kto to zrobił, kiedy, gdzie, no żeby każdą osobę namierzyć. To jest absurdalne, po prostu absurdalne. No, dla mnie ale jest jeszcze gorsza rzecz, bo ostatnio modne są takie urządzenia, których ja strasznie nie cierpię, to są takie urządzenia, takie drukarko-kopiarki. Czyli jest po prostu taka drukarka, która jest od razu kopiarką, która odnosi się, włącza do sieci, prawda? Tak. Takie bardziej zaawansowane urządzenia, takie kombajny biurowe, nie? Mhm. No i te kombajny biurowe, no to pierwsze co zrobiłem, jak zobaczyłem, z czym się taki kombajn to w sieci znajomego łączy, no to się łączy po prostu z witryną, ze swoją witryną, prawda? Czyli on się łączy ze swoją stroną. Praktycznie my nie mamy kontroli nad urządzeniem, a urządzenie wprost się podaje, że urządzenie, tam gdzie jest ten skaner, nie, to on po prostu w przypadku wykrycia pieniędzy, czyli skanowania waluty, no to on oczywiście to zgłasza. Samo urządzenie. Niezłe. Tak. Dlatego ja mówię, że te urządzenia jak ja tylko widzę gdzieś tam u dwóch, ja po prostu wyciąłem sieci. To znaczy one są dalej w sieci widoczne, ale one są widoczne tylko w sieci lokalnej, one internetu, żadnego pakietu nie są w stanie do internetu wysłać ani przyjąć internetu, nie? Tak jak ja to po prostu zrobiłem, u nich tak sieć konfigurowałem, u nich za darmo zresztą, bo to znajomi byli, ale te urządzenia są znacznie bardziej niebezpieczne, bo to jest dosyć zaawansowane techniczne urządzenia, w którym ludzie praktycznie nie mają kontroli. Mhm. Tak, no jak słyszycie, prawda, trzeba uważać na wszystkie nowości, nawet nie nowości, nawet stare różne rzeczy, które nawet same mogą się łączyć z systemami przesyłania rzeczy. Jak chcesz to robić anonimowo, na przykład, no nie wiem, wyroki śmierci drukować na drukarce lub wezwania do zapłaty lub jakieś takie tego typu rzeczy, no to niech to robi na drukarce, po pierwsze, która jest offline. Po drugie, niech to robi albo na atramentówce, to jest podłączona do linówki, znaczy takiej najprostszej, najtańszej, takiej, którą się gdzieś tam w jakimś MediaMarcie tam kupi, tam za parę złotych, czy tam za ileś, taki najtańszy model. Albo niech po prostu zrobi to na starej, jakiejś czarno-białej laserówce. Ale nie robić tego na jakimś tam kombajnie, no to od razu zostaniesz człowieku zidentyfikowany, czyli po prostu zrobiłeś wydruk i już nie jesteś anonimowy. Tak samo jest z aparatami fotograficznymi, czy nawet z tymi luszczankami. Oczywiście wszyscy mówią, o tak, ja usunę, prawda, dane te exit, prawda, czyli ten nagłówek usunę i już to zdjęcie jest anonimowe. A to nieprawda. Bo każda matryca, czy to będzie matryca CCD, czy to będzie matryca CMOS, która jest stosowana w kamerach, no to ona ma wady produkcyjne. Ona nigdy nie ma idealnie tak wszystkich pikseli tak samo. No niektóre piksele troszeczkę gorzej chodzą i tak dalej. Można zrobić, nawet jeżeli ktoś usunie, prawda, ze zdjęcia pewne rzeczy charakterystyczne dla aparatu, to i tak będzie jeszcze musiał usunąć coś, co po prostu świadczy o tym, że ten egzemplarz jest inny, a nie, bo on jest po prostu unikalny, nie? Czyli będzie musiał te ślady zatrzeć. No i tutaj jest też cała szkoła, jak to zrobić. No i tutaj znowuż, jak to zrobić? Opis jest w internecie, w sieci Tor, tylko że to jest opis zrobiony, no niestety, no przez pedofili, dla pedofili, jak mają robić filmy porno, żeby nie zostać zamierzeni. No straszna rzecz, nie? No ale oni to zrobili. Tak, no jest to po prostu to jest przerażające, że my musimy tak się ukrywać jak pedofile. Zwykli ludzie. Musimy się ukrywać. Nie, no ja mówię w sensie takim, żeby być anonimowym, prawda? Żeby być jakimś, że musimy na tym poziomie abstrakcji funkcjonować. No to jest tak, absurdalne, tak, według mnie. No, tak nie powinno być. Człowiek, normalny człowiek, który w dzisiejszym świecie chce zachować prywatność i nie popełnia żadnych przestępstw, musi stosować te same techniki operacyjne, które stosują, no nie wiem, pedofile, służby specjalne, tak dalej, które się ukrywają w internecie i dzielą się tam swoimi tymi, czy różnego rodzaju przestępcy. Czyli normalny człowiek musi używać tych samych technik operacyjnych, co przestępcy. No ale też policja, to jest wynikiem właśnie tego, że państwo i policja te same techniki operacyjne, które stosuje w stosunku do przestępców, stosuje do wszystkich obywateli. No i tu jest takie, także to jest po prostu druga strona tego medalu. Tak. Jest trudna. Dobrze, zamknijmy ten temat drukarek, aparatów i jeszcze mam tu teraz takie równie przyziemne, ale już troszeczkę bardziej wychodzące w kosmos, bo też zahacza i o satelity. Ten Echelon, czy Echelon, jakkolwiek wymawiać, globalna sieć wywiadu elektronicznego. Jak to jest właśnie, przepraszam, z tym systemem? On działa globalnie, prawda? W Polsce też, czyli nie uciekniemy od tego systemu. Tak, tylko że dokładnie, no co ten system robi, oprócz tego, że wiemy, gdzie on ma swoje siedziby i tak dalej, no to no, żadnych przecieków na temat, co jest w środku, to, to my po prostu no, nie wiemy. No. Równie dobrze może być to, może to wyglądać tak, że stoją sobie piękne, że tak powiem, biura, piękne, piękne no, tereny ogrodzone, które nas straszą. A i takie kopułki. To jest atrapa, a to na pewno sprawę śledzeni jesteśmy w zupełnie inny sposób, prawda? No my nie wiemy, no dokładnie my nie wiemy, co tam jest, co się mieści w tym, bo są to są tajne instalacje. Właśnie to mnie tak zastanawia, bo wszyscy mówią o spiskach, prawda, że nie można w ogóle zachować jakiejś tajemnicy i tak dalej. No to pokażcie mi zdjęcie wewnątrz takiej kopułki, jak to wszystko wygląda, prawda? Pokażcie mi zdjęcie w internecie czy coś, jeżeli nie da się zachować. Przecież tam tysiące ludzi pracują. Dlaczego nie ma ani jednego zdjęcia nawet tego? To jest właśnie pytanie do tych, którzy mówią, że nie da się zachować tajemnicy. Absolutnie da się zachować tajemnicę i to nawet w im większy spisek, tym tak na dobrą sprawę łatwiej, bo obejmuje mniej osób i jest bardziej nieprawdopodobny. Ale to już tam na inne tematy zostawię. Jeszcze tutaj mamy tego echelon, prawda? Bo faktycznie może być to jakaś podpucha i tak dalej, ale czy w Polsce jest ci znane, gdzie może być? Bo ja kiedyś byłem, zrobiłem nawet zdjęcia w Psarach Kątach w Świętokrzyskim, tych takich satelitarnego centrum telekomunikacji i wiem, że zamknięto je w 31 lipca zeszłego roku, natomiast oficjalnie zamknięto, ale czy działa nadal i czy tam ma tą siedzibę Echelon w Polsce, czy coś ci jest wiadomo na ten temat? Nie interesowałem się tym w ogóle. No ja obiecuję, że w październiku będę, to postaram się tam pojechać i zrobię troszeczkę wywiadu. Mam nadzieję, że mnie nie zamkną. A jak zamkną, no to będę wiedział, jak służby działają, nie? Także polecam tutaj słuchaczy takich z drugiej strony, prawda, nadsłuchujących też w słuchawkach w naszych tutaj służbach polskich, żeby no, uniemożliwić mi, no bo wtedy się dowiem, prawda, że jesteście dobrzy. No ale jak nie, no to nie. No to zobaczymy dalej. W każdym razie to jest ciekawe. Ja czytałem dużo, że w Warszawie też jest jakiś budynek dziwnej firmy, która inwigiluje, zajmuje się też, współpracuje z tym Echelonem. No to jest faktycznie bardzo mało na ten temat wiadomo i są tylko jakieś zupełne spekulacje. Także też nie chcę tu się wymądrzeć, bo nie wiem, jak jest. Są ogólnie tylko, prawda, te główne siedziby w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie ten Echelon ma swoje główne siedziby w krajach anglosaskich przede wszystkim i anglojęzycznych, ale także i w Niemczech możecie sobie oglądać, są te takie tak zwane kopułki, prawda, charakterystyczny widok. Czy coś chciałbyś jeszcze dodać na temat tego systemu Echelon, czy to już zamykamy? Nie, bo po prostu ja nie mam wiedzy w ogóle na ten temat, więc nie mogę. Tak, to jest bardzo trudno zdobyć tą wiedzę. To jest trudno zdobyć tą wiedzę i to jest, że niby internet jest do milionów, ta wiedza niby może dotrzeć, a to tak na dobrą sprawę to nikt nie wie. Dobrze, to teraz przejdziemy do RFID-ów, ale zanim przejdziemy, to posłuchajcie, może już muzyki nie będę wam puszczał, natomiast przygotowałem dla was taką prezentację, którą kiedyś umieszczałem w podcastach. Ona wyjaśni dokładnie, o co chodzi z RFID-ami, z rządem światowym, z NWO, jak to jest wszystko połączone. Tam jest wszystko. To jest fragment książki Jana Udoholeja. On pisze pod pseudonimem Jan van Helsing. Taką książkę napisał między innymi jego chyba jedną z najpopularniejszych, Ręce precz od tej książki. To jest fragment jego rozmowy z iluminatem wysoko postawionym. Natomiast nie wiem, czy to jest prawdziwa rozmowa, bo on tego nie nagrał, on tylko to opublikował. Natomiast jest bardzo ciekawe, ja to udźwiękowiłem, czyli to, żeby ktoś nie zrozumiał, że to po prostu jest manipulacja. Nie, to jest udźwiękowiony fragment książki. Także posłuchajcie, proszę, ja tylko tutaj właśnie wyszukam, że gdzie ją dodałem. O rany, przepraszam was, bo chyba nie mam. Dobrze, to najpierw może posłuchajcie, przepraszam, utworu, a potem po tym utworze posłuchajcie tej od razu tej prezentacji. Utwór będzie trwał około 6 minut, także macie czas, żeby przygotować sobie herbatę czy zjeść ciastko. Dobra. This one is the highest in the do wyłów, on do krozu, do wypłucia. Ie the beat of the wind coming out from the past, trying to unlight the people. Ie the whiteness of the roofs rocking and putting all nation on the same yummy floor. Ie that roots of liberation at the right time. Ooh, it's in the bottom. The sound of the roots like a smoke which no one can close into a room. The roots sounding from the valley of the nation, we meet the valley of the decision. The roots on the move. The roots stepping forward. And they made roots. Roots, it's in the bottle. Roots, roots, not about the roots. Roots, it's in the bottle. Roots, roots, not about the roots. Roots, it's in the bottle. Roots, roots, not about the roots. W marcu 2003 roku spotkałem się w Amsterdamie z wielkim mistrzem pewnej belgijskiej loży, i długo z nim rozmawiałem. Mogę więc zapewnić, że cel, do którego się dąży, zostanie wkrótce osiągnięty. Dlaczego dążycie do nowego ładu świata? Panie Holley, przecież pan widzi, że właściwie mamy już ten nowy ład. George Bush senior proklamował go oficjalnie w 1990 roku. Cały świat dowiedział się o tym z telewizji. Teraz nie jest to już żadną tajemnicą, ale już wcześniej wszelkie drogi prowadzące do nowego ładu były utorowane. Istniały też ustawy, które go zapowiadały. Nowy ład świata nastanie. Zresztą innego wyjścia nie ma. Sam pan pisał w swoich książkach. Wszyscy je znamy, o obcych cywilizacjach, które pojawiły się i nadal pojawiają na naszej planecie. A my sprzysięgliśmy się z nimi za coś, czego tamci przybysze potrzebowali z naszej planety. Otrzymywaliśmy technologię, a ludzie się dziwią, że w latach 50. rozpoczęła się rewolucja w technice. Ale tego nie można ludziom powiedzieć. Jeszcze nie można. Z kim te bardzo inteligentne istoty, które nas odwiedzają, miałyby tutaj rozmawiać i pertraktować? Z arabskim szejkiem? A może z raczej bujającym w obłokach niż chodzącym po ziemi buddyjskim mnichem? Z anatolijskim Turkiem? Z Meksykaninem z getta w Mexico City? Z sycylijskim Włochem? Czy może z alpejskim góralem? Oni nie są reprezentantami naszego świata. Już w latach 50. zasiadali w naszych gremiach przedstawiciele innych światów i trafili nawet do Pentagonu i wszędzie udzielali nam poparcia, gdy wyrażaliśmy chęć przyspieszenia działań na rzecz utworzenia rządu globalnego przy pomocy ONZ. Środki, jakie stosujemy, żeby osiągnąć ten cel, nie zawsze są chwalebne. Każdego, kto będzie stawiać opór, zniszczymy. Przyszłością rodzaju ludzkiego jest kosmos. Współpraca z jego mieszkańcami będzie możliwa dopiero wtedy, gdy staniemy się jednym światem. Wtedy nie powinna już wybuchnąć żadna wojna. Dlatego właśnie narzucamy światu ten rodzaj rządu globalnego, a ludzie będą musieli do niego przywyknąć. Poinformowaliśmy rządy wszystkich państw o naszych zamiarach i o tym, że są dwie możliwości, albo dobrowolne współdziałanie, albo wymuszenie. Te państwa, które będą się opierać, czeka wojna. Albo rozpętamy w tych państwach rewolucję. Albo wykończymy ich gospodarkę. Chyba nie sądzi pan, że przybysz z Wenus zechce, by jakiś muzułmanin objaśniał mu Koran. Pojawi się wtedy jeszcze jeden problem. Przybysze z innych światów rozumieją boskość inaczej niż narody tego świata. Nie znają oni Mojżesza, ani Jezusa czy Buddy. Oczywiście zdążyli się dowiedzieć o ich istnieniu i respektują te religie, ale tylko o tyle, o ile sprzyjają one pokojowej komunikacji. Wiara izolująca tych przybyszów z obcych światów albo uznająca ich wręcz za wrogów nie może w tym świecie przetrwać. Przygotowujemy zatem ten świat do stałego kontaktu z całym kosmosem. Niejedna grupa naszych partnerów pochodzi spoza tego Układu Słonecznego i wyglądają te istoty inaczej niż my. Czy sądzi pan, że byłyby one skore do dyskusji z fanatykami religijnymi? Dobrowolne odżegnanie się od fałszywych wierzeń nie nastąpi. Przekonały nas o tym rozmowy z przedstawicielami różnych orientacji religijnych. Będziemy więc musieli tych ludzi zdemoralizować. Ale dlaczego ma to dotyczyć także dzieci? Przecież to wasze media celowo ogłupiają ludzi, utrzymują ich na niskim poziomie intelektualnym, dostarczając taniej rozrywki. Oczywiście. Ale ludzie mogą przecież wybierać ten czy inny kanał. My zapewniamy nie tylko pozbawiającą duchowości pornografię, ale również spektakle teatralne i koncerty. Czy sądzi pan, że obejrzałem choćby jeden talk show? To jest coś dla ludzi na najniższym poziomie umysłowym. Chcemy tę hałastrę czymś zająć, żeby nie robiła jakichś innych głupstw. Za kilka lat wszyscy ci ludzie będą mieli chipy pod skórą i wtedy już nie narozrabiają. Będą odgórnie kontrolowani. Czy sądzi pan, że moje dzieci i dzieci z innych rodzin w naszym środowisku dostosują się do trendów, które akceptuje większość młodych ludzi? Bynajmniej. Nasze dzieci są zadbane i eleganckie, chodzą do elitarnych szkół, władają różnymi językami i myślą globalnie. Wychowujemy przyszłych przywódców. Wpajamy im dumę i każemy trzymać się prosto. Niech pan się przyjrzy młodzieży, pochylonej, nieumiejącej spojrzeć prosto w oczy, ani nawet przyzwoicie uścisnąć ręki czy rozmawiać w zrozumiały sposób. Przyznaję, my kusimy młodych ludzi, ale każdy musi sam zdecydować, czy ulegnie pokusie. Każdy sam za to odpowiada. Tak, ale pewną rolę grywały też wasze programy telewizyjne. Oprócz tego kłamstwa i zafałszowania historii, którymi ludzie są dziś atakowani przez wasze środki masowego przekazu. To nie tak, mój młody przyjacielu. Czyż pan sam nie dotarł do prawdy? Czy nie otrzymał pan wszystkich książek i innych tekstów, których pan poszukiwał? i czy nie znalazł pan w nich potwierdzenia tego, co pan przeczytał albo może przeżył wcześniej? Czyż nie odkrył pan samodzielnie niejednej tajemnicy tego świata? Kto szuka, ten znajduje. Ale większość ludzi wcale nie chce szukać. Dlatego właśnie nie traktujemy ich inaczej niż zwierzęta, bo te również niczego nie szukają. Czy to jasne? Kto nie korzysta ze swego rozumu i nie walczy o wolność osobistą, ten nie odczuwa jej braku. Wiedza jest przecież dostępna, jest wszędzie. Ale kto tego nie chce dostrzegać, ten widzieć nie będzie. Pan przecież wie, że my się nie ukrywamy. Właściwie nigdy się nie ukrywaliśmy. Nasza symbolika jest widoczna na znakach firmowych i emblematach. Za pośrednictwem artykułów prasowych i telewizji mówimy ludziom, że dążymy do stworzenia państwa nadzorującego, a oni się nie sprzeciwiają. Zgoda. Przyznaję, że długo usypialiśmy ich czujność, ale mimo wszystko teoretycznie mogli coś zmienić. My jednak nie możemy pozwolić, by coś nam przeszkodziło. To jest niedopuszczalne. Nie pozwolimy też na to, żeby pan nam przeszkodził, panie Holej. Potrafię zrozumieć, o co panu chodzi. W pewnej mierze jest to nawet uzasadnione, z pańskiego punktu widzenia. Ale czy pan potrafi zrozumieć nasz sposób myślenia? Pan sam dojrzał tylko czubek góry lodowej, albo może trochę więcej. A ja wiem o takich rzeczach, które gdyby je pan poznał, skłoniłyby pana na pewno do zmiany sposobu myślenia o nowym ładzie świata. Tak samo jest w filmie Matrix. Istnieją masy, ponad 95% ludzi nie mające o niczym, w ogóle o niczym pojęcia. Oprócz nich jest 5%, albo może nawet nie tyle, takich, którzy czują się ludźmi z przyszłości, zmuszonymi do życia w świecie anachronicznym. Panie Holej, my dysponujemy taką technologią, która już dziś jest na tym poziomie, który uświadamiamy ludziom poprzez hollywoodzkie filmy z gatunku science fiction. Odwrotu nie ma. Być może kiedyś stanie pan po mojej stronie i przyzna mi rację. Pozbawicie świat gotówki. Kiedy to nastąpi? Zależy to od wpływu, jaki wywrą pewne inne czynniki. Będą kolejne zamachy terrorystyczne, bo dzięki nim udaje nam się zastraszyć masy. Ludzie na całym świecie będą nas prosić o to, żebyśmy uczynili świat bezpieczniejszym dla nich, a my uczynimy go takim, stosując naszą istniejącą od dawna technologię. Gotówka zniknie, ale odbędzie się to równocześnie z czymś, o czym niestety nie mogę panu nic powiedzieć. Gdybym to ujawnił, nie mógłbym pana wypuścić dzisiaj do domu. Oczywiście nie pozostawimy też państwom arabskim ostatnich pól naftowych aż do 2012 roku. A jak przedstawia się sprawa free energy, czyli wolnej, darmowej energii? Ach tak, ta energia się pojawi. Sami wykorzystujemy ją od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w naszych instalacjach podziemnych. Jeden z jej rodzajów napędza nasze transformatory kosmiczne. Zresztą i w tym uzyskaliśmy pomoc ze strony Niemców, którzy jako pierwsi odnieśli sukces, gdy zajęli się antygrawitacją. Wolna energia pojawi się, ale pozostanie pod naszą kontrolą. Halo, halo, witajcie. Jesteśmy z powrotem. Tyle minut mieliście możliwość wysłuchać tej teatrzyku, takiego audio, który zaprezentowałem wam właśnie. Dobrze, już się widzę, mieszam. Człowiek jest trochę zmęczony, prawda, i po pracy, i w całym dniu pracy, i jeszcze teraz audycji. Od razu przechodzę. Krzysztofie, jesteś z nami? Jestem, jestem. O, wspaniale. Dobrze, to teraz przechodzimy do tych chipów RFID, ale zanim przejdziemy do nich, to zacytuję znany wam fragment. Księga Objawień, rozdział 13, werset 16-18. I sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i biedni, wolni i wolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba ta bowiem człowieka, a liczba jego 666. Tak, to jest cytat z Biblii. Nie wiem, czy dobrze to wszystko zapisałem i przeczytałem, ale Martin zarzuca mi, że jestem ignorantem, jeśli chodzi o Biblię. Ma rację, ale to mówię z internetu, mam tą wiedzę i zakładam, że coś takiego jest w Biblii. Może tak pierwsze pytanie do ciebie. Czy uważasz, że ten fragment ma coś, może mieć coś wspólnego z RFID-em, z RFID-ami RFID, tymi chipami, Krzysztofie? Może nie musi. No, jest to wysoce prawdopodobne, ale z drugiej strony skąd oni mogli, skąd, ja tam nie wierzę za bardzo w przewidywanie przyszłości, więc po prostu no, zawsze, jeżeli się pobie jakąś taką rzecz niezrozumiałą, to zawsze będzie można to dopasować do teraźniejszości, czyli w XIX wieku, gdyby ktoś ten sam fragment pisma odczytał, to można byłoby to było skojarzyć z zupełnie innym zjawiskiem, które wtedy było znane. Bo wtedy jeszcze nawet ludzie się nie śniły typy RFID. Mhm. Także wiele fragmentów, czy to Nostradamusa, czy to Biblii, zawsze ludzie odnosili do rzeczywistości, no i zawsze to inaczej interpretowali. Mhm. Znaczy, ja powiem tak, że no, czy znasz taki przykład właśnie z historii konkretny, bo to można jednak konkretnie, tutaj ja zaraz podam przykłady, dlaczego konkretnie, ale to na koniec może, bo najpierw konkretne jakieś pytania, jeżeli chodzi o spiski, no to na koniec o nich powiem. Natomiast, no bo wiadomo, prawda, RFID można porównać tutaj do dokładnie jest napisane, prawda, czoło, ręka i tak dalej, znamie, kupowanie, prawda, bez czego nie można, bo w przeszłości nie było takich chyba możliwości, żeby po prostu sterować gospodarką pojedynczego człowieka, czy ekonomią pojedynczego człowieka, prawda? No, nie było takiej możliwości, ale to z zupełnie innego powodu. Z powodu ilości wytwarzanych dóbr. Mhm. Bo wtedy jednak ludzie musieli ciężko pracować na swoje utrzymanie i oni nie mieli możliwości kontrolowania tego wszystkiego. To znaczy władcy. No, postęp poszedł do przodu i powiedzmy tak, że 3% populacji jest w stanie wyżywić całą resztę. Tak. Mhm. Pracujące 3% jest w stanie, powiedzmy, no nie wiem, wyprodukować wystarczającą ilość żywności, odzieży i tak dalej, żeby zaspokoić potrzeby egzystencjalne całej reszty populacji. Mhm. Tak, no i chyba też możliwości kontroli, bo wychodzi mi bardziej od strony władzy. No dzisiaj są nieporównywalnie większe niż to, co mogli władcy kiedyś. No kiedyś nie mogli podsłuchiwać każdego człowieka, jakby chcieli. To było bardzo trudne i kosztowne. Ale z drugiej strony to jest tak, że ludzie się dali podsłuchiwać, bo to nie jest tak, że ten większość ludzi po prostu poszła na zasadzie po jednej linii oporu, czyli po prostu na zasadzie wygody. A reszta nie rozumie po prostu tego świata. No. Jak na przykład można wytłumaczyć coś technicznego człowiekowi, który nie jest w stanie zrozumieć wiadomości z telewizji, które już i tak są w ten sposób formułowane, żeby taki najgłupszy materiał zrozumiał. Mm-hmm. No więc on po prostu tej techniki nie rozumie. On się może co najmniej bać, albo może ją ignorować. Albo po prostu może żyć w ten sposób, że zapomina w ogóle, że takie coś istnieje. Mm-hmm. Dobrze. Dobrze, zostawmy może te rozważania filozoficzne bardziej. Natomiast teraz zadam ci konkretne pytania, jak wiesz. Zacznę może od takich najbardziej konkretnego i najbardziej przerażającego pytania dla słuchaczy, którzy mieszkają w większości w Polsce. Wiem, że nie jesteś jasnowidzem, oczywiście nie porównuję cię tam do Krzysztofa Jackowskiego na przykład, ale tak się pokuśmy o takie stwierdzenie. Kiedy będą obowiązkowe szczepienia w Polsce, w sensie wszczepiania RFID-ów obowiązkowe, no na świecie, ale ogólnie nas najbardziej interesuje w Polsce. Jak myślisz? Trudne pytanie. Nie wiem, czy w ogóle do tego dojdzie. Nie wiem, czy do tego czasu nie będzie po prostu rozpadu Unii Europejskiej, zupełnie no nie wiem, wojny z Arabami i tak dalej, że po prostu rządzący nie przyjdą takie pomysły do głowy. Mhm. Czyli, że nie zdążą po prostu tego zrobić? mogą po prostu nie zdążyć tego zrobić. No to nie jest też takie proste, żeby to uczynić, bo musiało być właśnie tak jak ten iluminat mówił, więcej zamachów terrorystycznych, więcej jakichś... Przecież widać, że zamachy terrorystyczne powodują, nie zaczynają powodować skutki odwrotne. Zamach terrorystyczny na Białorusi, no to ja przypuszczam, że na pewno no, było to z pomocą, że tak powiem, zewnętrzną. To nie jest robota ani białoruskiej opozycji, ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu robota zewnętrzna. No to ludzie tym bardziej razem są z prezydentem Łukaszenką, nie? A tam nie stworzył, bo to zamach terrorystyczny, który był na Białorusi, nie stworzył żadnej, nie wywołał żadnej opozycji, żadnych rozruchów i tak dalej. Tam dalej jest cisza, spokój i ludzie z powodu tego zamachu nie będą wpadali w panikę czy coś takiego. Także ludzie po prostu zaczynają reagować zupełnie inaczej. No weźmy pod uwagę te ostatnie szczepienia obowiązkowe, które miały być, że tam jakaś świńska grypa. Nakupiono tych szczepionek, no ale ludzie się nie chcieli szczepić. Czyli ludzie po prostu już coraz bardziej tej władzy nie ufają. No i po prostu ich plany, no mogą po prostu pewnego dnia lec w gruzach. Poza tym oni nie przewidują jeszcze paru innych rzeczy. Im się nigdy nie udało tak naprawdę przejąć władzy. Zawsze po drodze był jakiś zamach stanu, jakaś wojna, jakiś Napoleon się pojawił i historia świata w ogóle poszła zupełnie innym torem. No tak, także, nie da się przewidzieć. Zrobili we Francji rewolucję, no ale potem pojawił się Napoleon, nałożył sobie na głowę koronę cesarza, no i po prostu rewolucjonistów rozesłał w różne dziwne zakątki świata, część po prostu się pozbył. No i historia świata w ogóle potoczyła się zupełnie inaczej, czyli ich plany zostały odłożone. Tak, to... Czyli uważasz, że jednak, tego chipowania nie będzie? Do globalnego chipowania ludzi nie dojdzie. Globalne chipowanie bydła, no to już ma miejsce, no bo Unia Europejska, no bydło, no to no, gadające maszyny to nie ludzie, więc jest tak, nałożenie tablica rejestracyjnych na samochód, więc po prostu bydło i tam zwierzęta są chipowane. Natomiast na razie ludzie nie są chipowani i obawiam się, że do tego po prostu nie dojdzie. Przynajmniej nie będzie coś takiego, że będzie obowiązek chipowania, będą łapali tych ludzi łapanki i będą, prawda, wszczepiali gdzieś tam chipa. Do czegoś takiego moim zdaniem nie dojdzie. Natomiast mogą po prostu wykorzystywać RFID w zupełnie inny sposób. Mogą, nie wiem, dawać, po co zaczipować człowieka, jeżeli tak każdy ma prawo telefon komórkowy, który ma, każdy telefon ma swój numer e-mail. Można mu wstawić kilka chipów, prawda? Dobrze, najmniejsze te znaczniki, tagi, takie krótkiego zasięgu RFID, to one są... w przekroju włosa mieści się tam ponad 50 sztuk, nie? To są takie malutkie tagi. Tak. To są takie malutkie urządzenia. To jest niemalże mniejsze od ziarenek piasku, nie? No to co to za problem, gdzieś to tam do ubrania dać i tak dalej. No fakt, że to będzie miało krótki zasięg, no ale będzie można zidentyfikować daną osobę. Ja rozumiem. To jest coś podobnego, o czym ty teraz mówisz, do micro RFID, czyli mikro tych RFID-ów? No to nie, to... bo w ogóle, jeżeli mówimy o RFID, to są po prostu zupełnie, to jest cały wypas różnego rodzaju technologii, o różnego rodzaju gabarytach, które pracują na różnych zasadach, bo jedne nawet działają przez kontener, czyli metalowy, żelazny czy stalowy ekran nie stanowi dla nich żadnych zapory, nie? No bo one działają głównie głównie to są fale magnetyczne, prawda? No to by trzeba było grubą warstwą miedzi pojecamować, żeby odizolować to, a nie ten doprezerwowany, tak, żeby właśnie przechodziło przez kontener, bo to służy do identyfikacji towarów, które są w kontenerach, prawda? W takich standardowych kontenerach, na statkach właśnie kontenerowcach, nie? Także one zostały specjalnie tak zaprojektowane. Są zupełnie, to jest cała gama różnego rodzaju technologii. Tak. Pierwsi, tam może powiem, bo to należy powiedzieć, zawsze mówię historycznie, kiedy założenia projektowe przy tym, na przykład chipy, znaczy identyfikacja radiowa, była stosowana dawno na kopalnie do identyfikowania, no, gdzie są górnicy. No był zawał, no i teraz ratownicy szukają górników, no i gdzie jest ten biedny górnik, prawda? Którego chcą uratować, czy on jest tu, czy on jest tam, gdzie mają kopać. No i to było podłączone, były takie urządzenia, które były podłączone do lampek górniczych, prawda? One były przy akumulatorkach, w lampkach górniczych. No takie, już wtedy oni wprawdzie ci górnicy nie byli czipowani, ale mieli przy sobie znacznik, radiowy znacznik, który umożliwiał lokalizację. Nie? Późniejsze technologie, które były, to było stosowane w państwie Izrael, gdzie czipowano naprawdę ludzi. Tylko że to nie były takie chipy RFID, takie jakie są w sklepach, tylko tu chodziło o znajdywanie żołnierzy i szpiegów, którzy są na terenie wroga, żeby ich odbijać. Mhm. Czyli chodziło po prostu o coś takiego, no porwali tam naszego człowieka, no i gdzie on jest, albo tu jest jakiś tam, nie wiem, pilot, no i no muszą go znaleźć tam na jakimś obszarze kilku kilometrów kwadratowych. Komandosi muszą uderzyć w konkretny, prawda, w konkretny obiekt, no, likwidować, prawda, kobiety, dzieci, wszystko co tam jest, nie, i zabrać tego zakładnika z powrotem, nie. No i to taka technologia, to jest też chip RFID, tylko no, technologia działa troszeczkę inaczej, no bo taki chip nie może się odezwać zawsze, no bo w tym momencie no ci, co porywają, mogą po prostu sami by namierzyli szpiegów, nie? Więc on musi po prostu odpowiednio dostać zakodowany sygnał, żeby się odpowiednio odezwał, nie? No bo inaczej to kontrwywiad palestyński od razu by namierzył wszystkich, którzy mają wszczepione różne chipy, nie? Czyli by wszystkich szpiegów namierzył. Także to nie, no to taka technologia była stosowana w Izraelu, oni ludzie byli zaczipowani. No, tak samo podczas wojen o Falklandy, także wojsko w ogóle wykorzystuje te technologie, tylko to są po prostu technologie dalekiego zasięgu, nie? Mhm. Tak. Bo tu chodzi o to, gdzie znajduje się pilot, gdzie znajduje się taka osoba, to szczepia się różne rzeczy różnym ludziom w różne części ciała, nie? To jest jedna rzecz. Co innego jest na przykład identyfikacja zwierząt, no bo tutaj wystarczy, żeby przykłada mniejsze urządzenie, przykłada tam do ucha zwierzęcia, czy gdzieś, no to jest ta krówka i tak dalej, to ma tam paszport cały wprowadzony i wiadomo, nie? Według mnie też to jest absurdalne. Sorry, że tak ci przerwę, ale to, co się teraz dzieje, prawda, no to Hitler, wiadomo, chyba zaczął, nie wiem, czy jako pierwszy, ale na pewno zaczął kolczykowanie, prawda, zwierzę. No, nie znam się na historii, tak, ale wiem, że on na pewno to robił. I to samo robi Unia Europejska, czy inne kraje też, bo wiadomo, że to wszystko się po świecie rozlewa. Hitler nie cytował, no. To znaczy tak, ale znakował, o tak, bydło, w sensie takim, że kolczykował. Znakował ludzi, ale to No, to znaczy nie mówię ludzi, mówię technologie tatuażu, technologie oznaczania ludzi, nawet od dziecka, poznane jeszcze z krajem, no nie wiem, w Papui Nowej Gwinei, czy tam gdzieś w Afryce, też znakuje się, prawda, rytualnymi tatuażami członków danego plemienia i tak dalej. Więc jak znajdą gdzieś jakieś dziecko, to powiedzą, a, bo to jest dziecko stamtąd, prawda? Tego, bo tu ma taki tatuaż. Także Indianie też tam. Także tutaj samo oznaczanie ludzi to ma po prostu tradycję, nawet ja przypuszczam, że sprzed naszej cywilizacji, no to sprzed czasów, sprzed roku zerowego, nie? Mhm. Także tutaj z oznaczaniem, z dobrowolnym oznaczaniem, czy zwyczajowym, tam po prostu nie walczył, bo to nie ma sensu. To innego, jeżeli rządy próbują, straszy się, że zaczepują ludzi, ale z drugiej strony, no przecież oni mają, sami długo będą mieli całą bazę DNA od populacji. Mhm. Więc po co mają ci pomazili? Wystarczy rekord w bazie danych. No i. To znaczy, to prawda, ja na koniec powiem, dlaczego ja uważam, że to jest dla nich bardzo korzystna technologia, bo jest parę właśnie takich rzeczy. To nie chodzi o inwigilację, ale to później ja akurat wyjaśnię od strony spisku, bo to się tą stroną interesuje bardziej od strony spisku. Nawet chyba zaskoczę cię paroma faktami, które wiem i które prześledziłem. Tak. Dotyczące właśnie RFID, ale jeszcze jesteśmy właśnie przy ważnym pytaniu tutaj, bo już tak wejdźmy też konkretnie, nie już tam o historii, prawda, i tak dalej, ale tutaj o tych do jedzenia. Czytałem, że właśnie są RFID dodawanych do jedzenia, tylko nie wiem, czy one są w opakowaniu, czy po prostu w środku. Jakieś dla mnie to jakieś zupełnie absurdalne rzeczy, ale. Ale one nie muszą być w żadnym opakowaniu, bo po prostu one zostaną wydalone. Aha, czyli je połykamy, rozumiem. No, człowiek się mu nie trawi, no. My możemy sobie zjeść troszeczkę piasku i ten piasek nam nie wpłynie do krwi, tylko zostanie wydalony. Tak, to są takie bardzo małe, prawda? Małe te RFID, tak. Malutkie. Nie ma prawdy, no można dać komuś do zjedzenia i to w tym osobniku będzie, w tym osobniku będzie, tak długo aż przyjdzie przez cały, no. Czy układ pokarmowy, no tak. Zostanie w pewnym momencie wydalone. Nie? No, owszem, może gdzieś tam zostać w ślepej kiszce, czy w jakichś tak zakamarkach. No zdrowe to nie jest na pewno. Tyle powiem od siebie. To nie jest to szkodliwe, no bo to jest nic szkodliwe, tak jak piasek. Nie? To jest tak na pewno słabe, to jest krzem. Tam nie ma zbyt wielu jakichś związków, które są w stanie zaszkodzić zdrowiu człowieka. To znaczy, no, może tak, w tych momentach. Mamy bardziej szkodliwe rzeczy, endoprotezy, mamy różnego rodzaju implanty, które są bardziej szkodliwe niż taki malutki chip, nie? Rozumiem, ale to w tym momencie właśnie w niektórych jakichś płatkach śniadaniowych, w niektórych rzeczach jest, ja nie wiem dokładnie jakich, ale czytałem, że już to się dodaje, tego typu rzeczy. Nie wiem, czy to, no, czy słyszałeś. Ja nie słyszałem, no poza tym to by trzeba było się jeszcze jedno, jeżeli nawet takie rzeczy dodaje, to by trzeba było znaleźć tego, który ma skaner, nie? No tak, bo to ciężko wypryć, bo to tego, że ja wezmę, zamówię sobie garść z jakiejś tam fabryki chipów RFID, będę tam różnym ludziom dodawał, jeżeli to musi być z tego jakiś użyte, to ktoś musi skanować tych ludzi, prawda? No właśnie, ja nie rozumiem tego, to jest jakieś absurdalne, czemu to służyło? Że poznaczymy ludzi, jeżeli ta informacja nie będzie niczemu służyć. To właśnie nie rozumiem, po co jest to dodawane? To jest jako eksperymentalnie, czy no zupełnie dziwna sprawa? Ja o tym nie słyszałem, więc nie wiem za bardzo. Ale jeżeli ja bym na przykład dodawał chipy RFID do jedzenia, po to, żeby ludzie to przechodziło przez cały przewód pokarmowy, no to musiałoby być jeszcze gdzieś umieszczone jakieś skanery, które by skanowały tych ludzi, prawda? Ile oni zjedli sałatki, ile oni zjedli, nie wiem, hamburgera, ile oni zjedli ciasteczek. A to tak, to pewnie gdzieś... To zjadł. Eksperymentalnie no. Gdzieś pewnie to stosują coś. No mniejsza ale, sobie. Moim zdaniem dla organizmu nie jest to szkodliwe. To jest tak samo szkodliwe, jak na przykład zjedzenie piasku strawy. No. No, ja potem powiem, że to może być szkodliwe, ale to za chwilę do tego dojdziemy. I jeszcze takie też tutaj pytanie mam ostatnio do ciebie na temat RFID. Właśnie, czy mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia, bo nie mówię teraz o tych małych takich, ale o tych większych, bo czytałem, że one zawierają lit i jeżeli on się wydostanie, na przykład będziemy... Bo o co chodzi? Bo jeżeli mówimy o RFID, to mówimy o to jest cała gama zupełnie różnych innych technologii. Tak, tak. Jeżeli tam ma być jakiś akumulatorek lub kondensator lub coś, co magazynuje energię i to trochę większą energię, no to jest szkodliwe, no bo jeżeli tam jest lit, jeżeli tam jest coś po prostu to jest płynne, nie jakiś tam elektrolit, kondensatora i tak dalej, no to wiadomo, że to będzie szkodliwe. To wiadomo, że to będzie szkodliwe, no ale to jest zupełnie inna technologia, bo to jest wielkości powiedzmy, no tabletki w żelu, nie? W takich żelkach. No to jest zupełnie inny gabaryt i tak dalej. Takie rzeczy na pewno są szkodliwe. A ja takie zwykłe chipy RFID, które nie mają żadnego zasilania, tylko to jest tylko nakrzenie zrobione i to tylko służy do identyfikacji. Ma krótki dystans. No szkodliwe nie jest. No. Tam nie ma żadnego litu. To jest po prostu, no, w zasadzie to jest tak, by zjeść piasek, no. Tak. To są, bo tutaj RFID to jest ta gama różnego rodzaju technologii. Tak, kojarzę, bo są... To może być kawałek takiej folii, prawda? Tak, na której jest taka antenka napylona i tak, że będzie czyt, no to tak też będzie RFID, nie? Rozumiem. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ja miałem kurtkę, to znaczy mam nadal kurtkę taką zimową, narciarską i tam miałem tego RFID, prawda, właśnie przeciwko lawinom. Tak. Po to, żeby nie wynieśli ze sklepu. Nie. Oczywiście są takie, ale ja miałem w kurtce tak zwany rescue system, czy tam reco system, coś takiego, system, że jak na przykład zasypałaby mnie lawina, to wtedy ten da się mnie łatwiej znaleźć w takiej kurtce, bo ten wtedy RFID. Takie coś. Ale to jest troszeczkę inne urządzenie, bo to jest po prostu znacznik radiowy, który się... Ale oparto o RFID, bo wiem, że... RFID, ale to jest troszeczkę inne urządzenie. Dobrze. Mamy Krawca na antenie. Halo, Krawcze, jesteś? Witam ponownie jeszcze raz. Proszę, szybciutko, bo zbliżamy się już do 3 godzin. Ja jeszcze chciałem chwilkę opowiedzieć o spisku. Masz pytanie w temacie RFID-ów. RFID, czy tam RFID-ów. Ja chciałem tak w zasadzie uzupełnić, znaczy jakby sprostować, ponieważ to, o czym my konkretnie mówimy, czyli o chipowaniu, to dotyczy tak zwanego biochipa. Nie wiem, czy ta nazwa w ogóle tu pojawiała się. Biochip to jest coś, co już jest testowane i to jest konkretnie ten właśnie chip, który miałby być wszczepiany na czole lub na dłoni, ponieważ to on jest zasilany poprzez ciepło naszego ciała. I to są takie, ci, którzy to tam konstruowali, doszli do wniosku, że to są optymalne miejsca. A ja tylko chciałbym jeszcze dodać... Tak? Naczytali się Biblii, mówię. Tak, być może, znaczy to są takie, jak dla mnie osobiście, to są takie samo spełniające się przypowiednie, tak jakby, ponieważ no zawsze można powiedzieć, że oni się naczytali, ale dziwnym trafem to się sprawdza jednak. Ten komputer Beast cały, no też ktoś się naczytał i nazwał sobie dla jaj, prawda? Tutaj też się naczytali i też jakoś dziwnym trafem są właśnie te miejsca. Znaczy, no nie wiem czemu, skąd tyle tych zbieżności, a jeśli mowa o zbieżności, to tym, którzy wiedzą, co to gematria, proponuję zamienić na liczby słowo Visa, czyli ten najpopularniejszy system płatności elektronicznych. No i wyjdzie liczba 666, znaczy 666. No super. I przypuszczam, że ten system będzie właśnie pod opieką Wizy. I tak to się skończy, że faktycznie się sprawdzi apokalipsa świętego Jana i wszyscy powiedzą wtedy, że to tak przypadek taki śmieszny. No i tyle. No tak. Ja trochę jeszcze... czyli tak, czyli jeszcze miałbyś coś do dania, Krawcze? Nie, dziękuję. Słucham z zainteresowaniem super, dalej. Super, dzięki. Dzięki za tą uwagę ciekawą. Krzysztofie, to teraz może ja troszeczkę, będziesz miał chwilę od odpoczynku, jak chcesz, i zaraz powrócimy. Dosłownie na parę minut chciałem tutaj powiedzieć o RFID-ach. Jesteś z nami, tak? Halo? Tak, o, super. Chciałem powiedzieć od strony spisku, bo pewnie wielu już rzeczy się dowiedzieliście o RFID-ach, ale wielu jeszcze nie wiecie. Był niejaki taki whistleblower, to ciężko przetłumaczyć na polski, to jest taki świadek spisku, no tak to nazwijmy, prawda, uczestnik spisku, i który zaczął sypać. Nazywał się William Pawelec, czy Pawelek, nie wiem jak to po angielsku przeczytać, ale polskie nazwisko wydaje się. Był on specjalistą komputerowym, elektronikiem w US Air Force. Zmarł w 2007 roku i on w 2001 roku nagrał taki tajny wywiad z niejakim ufologiem, ale także takim poszukiwaczem spisków, doktorem Stevenem Greerem, który robił The Disclosure Project, możecie go znać, w 2001 roku. I właśnie powiedział, że nie może tego ujawnić, Steven Greer nie może ujawnić tego wywiadu, który nagrał właśnie z Williamem Pawelcem, że dopiero jak on umrze. I właśnie został ten wywiad odtajniony. Możecie sobie w internecie zobaczyć. Doktor Steven Greer, William Pawelec. Ja wszystko potem w linkach będziecie mogli zobaczyć. Co on takiego powiedział, ten William Pawelec, który, podkreślam, właśnie był, pracował dla, to jeszcze dodam, dla Black Project, czyli takich tajnych projektów, ściśle. Czasami nawet above top secret, czyli to jest więcej niż ściśle tajne, nie? Te czarne projekty. Czyli istnienie, czyli to jest taki program, którego istnienie jest w ogóle utajnione. Czyli, że nawet nie znamy, nie ma żadnych dokumentacji jawnych, jak ta nazwa się tylko takiego projektu gdzieś pojawia, to w ogóle taki dokument jest ściśle tajny. A to jest poziom above top secret, jeżeli coś jest czarnym projektem. Tak jak kiedyś wam przedstawiałem Stantona Friedmana, ufologa, który pracował dla też ściśle tajnych i tajnych projektów, ale żaden z nich nie był black, czyli nie był właśnie tym takim czarnym projektem. No to trudno trochę przetłumaczyć, bo no chyba czarny projekt to jest dobrze powiedziane, bo to jest taki właśnie above top secret, więcej niż ściśle tajne. Tam Umbra, można to tam określać, MJ, Majestic, Magic, to jest Magic poziom. Dobrze, w każdym razie, bo są różne poziomy, to jeszcze tylko tak wam powiem, że są różne poziomy tych czarnych projektów, bo niektóre są właśnie na poziomie Magic, który jest najwyższym poziomem, być może są jeszcze jakieś inne, ale o którym gdzieś jakiś whistleblower wspominał kiedykolwiek, to jest najwyższy poziom Magic. No mniejsza z tym, zostawmy te terminologie wszystkie. Co on powiedział takiego? Powiedział ciekawą rzecz, że rząd światowy, który jest określany właśnie w tych tajnych kręgach jako czterech jeźdźców, tak można określić, czterech jeźdźców apokalipsy generalnie, jest to określenie rządu światowego, zamówił miliardy RFID-ów, tych biochipów, o których właśnie Krawiec mówił, czyli nie tych takich mikro jakichś tam, czy tych do kurtek, czy tych takich dometek, prawda, do zabezpieczenia towaru, tylko czystych do wszczepiania właśnie ludziom. Ludziom, może zwierzętom, no trudno powiedzieć, w każdym razie ich były miliardy. On właśnie był odpowiedzialny za kupno tych RFID-ów dla następujących, między innymi dla agencji właśnie, to było CIA, NSA, NRO, to jest National Reconnaissance Office, to jest część Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, US Department of Defense. Sam on twierdził, że pracował właśnie nad tymi chipami, pomagał je robić, bo w ogóle zrobienie tych chipów było też utajniane, to nie tylko samo kupno, ale było objęte poziomem tajności też firmy, które to wytwarzały. Mówił, że te chipy, między innymi te, ale nad którymi pracowano, że istnieją chipy już od dawna. On już, podkreślam, w 2007 roku zmarł, więc to było gdzieś pod koniec lat 90. początek lat 2000, że pracował nad chipami, bo tego wywiadu podkreślam, udzielił w 2001 roku, czyli to musiał być wcześniej. Pracował nad chipami, które mają zasięg 1,5 kilometra. Czyli jak wszczepicie sobie takiego chipa, to z 1,5 kilometra da się odczytać dane z takiego chipa. Nie wiem, jakimi technologiami, nie pytajcie się mnie, to jest, on był whistleblower. Możemy tylko wiedzieć, że on faktycznie służył w tych tajnych projektach, służył w wojsku, prawda, jako naukowiec wojskowy w Stanach. Tyle możemy wiedzieć, ale czy to jest prawdą? Nie wiemy, ale jest bardzo ciekawe. To jest bardzo prawdopodobne, bo ja już wcześniej, przepraszam, się przerwałem, mówiłem, jak próbowano, że pierwsze właśnie te technologie to właśnie były stosowane do celów wojskowych, czyli do namierzania żołnierzy poza liniami wroga. Mhm. Rozumiem, tylko to jest pytanie 6 miliardów, prawda, że tych chipów, to ewidentnie jest przygotowane. Znaczy 6 miliardów... Znaczy, nie, przepraszam, nie 6 miliardy, miliardy, bo nie było chyba tam podane liczby, nie pamiętam, ale chyba w każdym razie podał, że bilions, no to były miliardy. Tak to podał. Nie, znaczy, ja tam powiedzmy w takie cuda nie wierzę, bo wyprodukowanie czegoś takiego bez żadnego śladu i zamówienie, tym bardziej, że jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli zamówili jakieś chipy, załóżmy w 2001 roku, tak, i w 2002 roku te chipy dostali w takiej ilości, to dzisiaj mamy już powiedzmy 10 lat, jesteśmy dalej i po prostu ta technologia to już jest złom, to już jest zabyte. Nie zgodzę się z tym, że to jest złom. Nie zgodzę. To jest kilkadziesiąt lat do przodu. Te chipy się nadają z technologicznego punktu widzenia do wyrzucenia, bo dzisiaj już technologia jest zupełnie inna. Nie zgodzę się z tobą, ze względu na to, że czarne projekty, tak jak Stanton Friedman, wiesz, ja z nim rozmawiałem, to jest taki ufolog numer jeden na świecie, rozmawiałem też z nim. On mi mówił i też w wywiadach, które można sobie posłuchać, on pracował w latach 50. nad technologiami nuklearnymi, samoloty nuklearne, silniki nuklearne, rakiety nuklearne. I on mówi, że do tej pory na uczelniach nigdzie nie znajdziesz tych rzeczy, na które on tam badał, pracował. Między innymi, bo on, i to nie był ten tak zwany Black Project, to były po prostu tylko ściśle tajne projekty były. On do tej pory nie może ujawniać pewnych faktów i mówi, że są do tej pory utajnione te pewne rzeczy z tych napędów nuklearnych. I mówił, że do tej pory na uczelniach nawet nie mają naukowcy, którzy na uczelniach pracują, nie mają pojęcia w ogóle o tych rzeczach, nad którymi on pracował w latach 50. Także naprawdę to są tak rozwinięte rzeczy. Ja mówię, no ja to mówię jako taki fan spisków, prawda? To nie mówię, nie gwarantuję, że ja wierzę na przykład Stantonowi Friedmanowi, że tak jest, bo on jest fizykiem nuklearnym, pracował faktycznie dla tych Top Secret, dla Secret i Top Secret tych projektów, ale jak mówię, one nie były czarne, nie były te takie bardzo tajne. Ale dobrze, to tylko mówię, no ja się z tobą nie zgodzę, że ta naprawdę technologia była wysublimowana i dużo lepsza niż te chipy, które teraz możesz dzisiaj kupić, bo to nie były te same chipy, nie, które sobie kupujesz teraz, bo można się zaczipować, jak wiecie, że jest taka możliwość, jak ktoś chce, to może, zresztą jak gdzieś pogromców mitów tam były, między innymi właśnie tego typu rzeczy, że się tam ci pogromcy mitów chipowali i tam oczywiście to propaganda była, żeby ludzie też się chipowali, ale na szczęście im nie wyszło. Dobrze, no to także twierdził, jeszcze tak na koniec powiem, że ten William Powell stwierdził, że można właśnie wpływać na organizm ludzki dzięki tym chipom. Czyli, że nie tylko one służą do przechowywania danych różnych, ale także mogą monitorować i w pewny sposób wpływać na organizm ludzki. Dokładnie nie wyjaśnię jak, ale to mówię. W przyszłości podejrzewam, że będzie trochę coraz więcej takich whistleblowerów, jak oczywiście nie będą się bali mówić, bo większość to się ludzi boi i nie dziwne, prawda? Tak samo on się też bał, żeby ujawniać po śmierci dopiero. Dobrze, jak ja chciałbym, co chciałbym jeszcze o tych ważne rzeczy powiedzieć o tych chipach RFID? Według mnie, dlaczego jest to największe zagrożenie na świecie, jakie istnieje? Ze względu na to, że rząd światowy, jeśli istnieje i uda mu się zaszczepić ludzi, przynajmniej większą część ludzkości, to będzie mógł sterować ekonomią w 100%. Dzisiaj jest to niewykonalne, natomiast w przyszłości będzie mógł, bo nie będzie gotówki, to nie będzie... Słucham? też nie będzie wykonany. No, nie w 100%, ale będzie prawie, bo w sensie takim, że tak jak dzisiaj, możesz kupić broń, ale jest to bardzo trudne, prawda? Nie jest prosto kupić broń i jesteś cały czas, wiesz, jako przestępca, gdzieś boisz się, uciekasz. Tak samo będzie w przyszłości, że jak będziesz korzystał z gotówki czy jakiejś złota, innych wymiany barterowej, będziesz po prostu przestępcą, bo każą ci podatek zapłacić, a podatku nie zapłacisz, bo będziesz musiał mieć konto, prawda, tu wirtualne i to się wszystko tak nakręca. Ale co chciałem powiedzieć, że będą mogli na przykład zerować konta, dodawać konta za pomocą wzorów matematycznych, bo każdemu człowiekowi będą mogli dodawać, odejmować pieniądze, jak będą chcieli. Bo w tej chwili nie mogą ci gotówki zabrać, muszą dodrukować pieniądze, prawda, gdzieś tam w bankach, a to wpłynie na całą gospodarkę. Natomiast jak będą sterowali gospodarką, ekonomią jednego człowieka, to mogą takiego człowieka na przykład zniszczyć w sekundę, bo wyzerują... Ja to nie rozumiem, ja ci przepraszam jeszcze raz, że tak się przepraszam, nie rozumiem, jaki to ma związek z chipami RFID. No to, że ten chip będzie miał zapisane informacje o tobie, o twoim koncie bankowym. Będzie powiedzmy bank, będziesz musiał mieć konto w banku, bo tylko będą wirtualne pieniądze. Nie będzie pieniędzy gotówki. Tak jak wiem, że Szwecja planowała zrobić, ale na razie nie wyszło. Próbuję, być może za 10 lat jej się uda, oby nie. Będą tylko wirtualne pieniądze, czyli już nie będzie kompletnie żadnych pieniędzy, wszystko będzie zdelegalizowane, czyli złoto, gotówka, jakiś barter, to wszystko będą próbowali albo opodatkować, albo w jakiś sposób kryminalizować. I będziesz musiał mieć taki konto, ja mówię w takim znaczeniu, wiadomo, że to w 100% im się nie uda, bo będzie czarny rynek, będą ludzie handlowali ze sobą na zasadzie barteru, złota, gotówki i tak dalej, sztucznych jakichś pieniędzy, ale tak jak wiesz dobrze w Stanach... Dlaczego? Ja jeszcze dalej nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ten chip RFID jest w tym procesie niezbędny? Ze względu na to, że... Do tego, żeby zidentyfikować danego człowieka, no bo tu chodzi o proces identyfikacji w stosunku do systemu, prawda? Czyli do jakiejś skanera. No to, żeby człowiek miał RFID, no to musi być po prostu, no musi podejść do jakiegoś skanera, no i który stwierdzi, no tak, ten RFID to jest akurat ten. No ale z drugiej strony no mamy przecież tysiące charakterystycznych tych biometrycznych typu, nie wiem, siatkówka, DNA, odcisk palca i... To jest dużo prostsza technologia, dużo mniej kosztowna, wiesz? Te wszystkie inne technologie, karty płatnicze i tak dalej, no może karty płatnicze to nie znam się aż tak na tym, to może karty płatnicze są dosyć prostą technologią, natomiast jest to... Co jest najważniejsze w tych RFID? Jest dosyć prosta technologia, zdalna, nie trzeba mieć jakichś tam portfeli, prawda, tak jak na kartę, gdzieś się zgubi kartę, nie masz karty, nie możesz nic kupić, a tak zawsze masz przy sobie, zawsze masz pieniądze, masz na ręku, na czole czy gdzieś i jesteś zawsze, wiesz, happy, nigdy nic nie zgubisz. Ale co jest jeszcze istotną sprawą, o czym właśnie mówił ten William Pawelec, nie tylko on, bo też więcej osób, więcej whistleblowerów jest w temacie też RFID, mówił, że można wpływać na człowieka, na jego samopoczucie, na jego fizyczność. Tak jak się wpływa za pomocą na przykład różnych substancji chemicznych, leków czy jakichś substancji psychoaktywnych. No to na razie science fiction jest, co ja mówię, ale to mówią whistleblowerzy, czyli ci, którzy tam gdzieś pracowali, zaczęli coś trochę puszczać pary. I uważam, że to służy te dwa główne cele, a przy okazji jeszcze ta inwigilacja troszkę też się może przydać, prawda? Nie jest taka zła. Natomiast te dwie rzeczy są najważniejsze, czyli sterowanie ludzkimi emocjami, jakimś samopoczuciem i właśnie sterowanie ekonomii. I dzięki temu nie będą musieli więcej nic wprowadzać, żadnych ustaw, bo jak kontrolują pieniądze twoje, to tak jak mówił to Nathaniel Rothschild w XIX wieku, prawda, że dajcie mi sterować pieniędzmi, nie dbam o to, kto ustala prawo w danym kraju i tak, i to RFID-y mogą właśnie umożliwić. Dobrze, to chyba wyjaśniłem dokładnie, dlaczego to jest wielkim zagrożeniem. Niektórzy jeszcze w to nie wierzą, ja sądzę, że prędzej czy później będziemy zaczynali. Że nie będziemy zaczipowani, czyli do optymistów należysz. Nie, to znaczy, ja uważam tak, w ogóle to jest coś takiego. Nie są zagrożeniem, ja dalej tak uważam. chipy RFID nie są żadnym zagrożeniem. Zagrożeniem są ludzie. Bo to jest tak samo. Oczywiście, to jest technologia. Jak mówili, nie wiem, pistolety są złe, noże są złe. Nieprawda. Nie, zgadzam się, oczywiście. Nie ma na przykład czegoś takiego jak brudne pieniądze, czy coś takiego. Pieniądze nie śmierdzi w definicji, prawda? Mhm. To ludzie śmierdzą. A drukowane pieniądze są dobre, proszę, według ciebie? Obojętnie. Bez pokrycia. Jeżeli ktoś daje na nie 100% pokrycie, to wtedy jasne. Znaczy ja uważam jedno. Dopóki mamy swobodę wybierania dowolnych pieniędzy, zawierania w dowolnych pieniądzach transakcji, mamy tą swobodę, no to w tym momencie każdy zdobyć. Jeżeli na przykład ludzie się dzisiaj godzą dobrowolnie zawrzeć transakcje przy mocy bitcoina, bo robią to całkowicie dobrowolnie, to bitcoin nie jest dobry. Jeżeli natomiast zostaną zmuszeni do bitcoina, no to będzie rzecz bardzo zła, nie? Tak samo jak zmusić kogoś do tego, że ma zawierać transakcje w złocie, w srebrze i tak dalej. To ludzie sami powinni wybierać sobie środki płatnicze. A wracając do tych RFID, jest to w dużej mierze demonizowanie. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa jest taka, że wszystko zależy od ludzi, bo nie jest tak, że jakaś technologia jest zła, tylko tak naprawdę źli są ludzie. No. Nie, zgadza się. No, technologia sama sobie nie jest zła, ale jak widzimy na przestrzeni ostatnich 10-20 lat, generalnie coraz bardziej technologia jest wykorzystywana, żeby nas tłamsić. Jedynie taką naprawdę technologią, którą władza nie potrafiła wykorzystać, to jest internet. Generalnie dzięki internetowi mamy dużo większe możliwości działania niż władza. I będą chcieli właśnie ten internet nam odrąbać, jak mówił Cyrankiewicz, prawda, za czasów PRL-u. Odrąbią nam rękę internetu, trzymającą internet, bo to jest dla nich największe zagrożenie. Ale to już jest tak off topic kompletnie. Generalnie pewnie się zastanawiacie, jak wprowadzą te chipy RFID, bo ja uważam, że nie wprowadzą je na zasadzie przymusu, tylko ludzie sami dobrowolnie pójdą po nie. Ale jak to jest, to wytłumaczyłem mniej więcej w podcaście moim Teoria Chaosu, który jest odnośnik na stronie Teorii Chaosu. Sobie odsłuchajcie na temat wprowadzenia do rządu światowego, odcinek 3 bodajże. I tam wyjaśniłem, dlaczego, jak to zrobią, że po prostu ludzie dobrowolnie to przyjmą. Ale oczywiście to jest scenariusz taki pesymistyczny, ale być może to wszystko, tak jak mówiłeś, Krzysztofie, że wszystko wcześniej upadnie i oby tak się stało, bo ten, jak ja obserwuję ten świat, on nie może funkcjonować. To jest dystopiczny świat, którym teraz żyjemy. Z roku na rok jest coraz gorzej i no musi się to zawalić, żeby jakoś cywilizacja zyskała możliwość rozwoju większą niż to znaczy, mamy. To znaczy, ja po prostu tutaj ja uważam jedną rzecz. Im tak na dobrą sprawę nigdy nie udało się przejąć żadnej władzy. Nigdy. I jedno to oni sobie wykrakali, to sobie wykrakali Holokaust, no bo oni sobie po prostu wzięli, wykrakali sobie Holokaust i co człowiek po prostu kiedyś na nam i to spadnie na głowę. No to czym znowu będzie sytuacja taka, że znowu z niedobitków odrodzi się tam zaraza i to tak trwa, nie? No, tak jak koło fortuny kołem się, znaczy fortuna kołem się toczy, no i tak samo oni też mają okresy, gdzie triumfują, no i będą mieli okresy, gdzie upadają. I ja za bardzo się po prostu nie przejmuję, czy to samymi RFID, czy to tymi, tylko najlepiej i dobrze jest, jak popularyzować pewne zachowania, które spowodują to, że ich działania będą bezskuteczne. No. To jest tak samo, no, stoi policjant z radarem, prawda, no, ale to teraz jest nakaz jazdy na światłach, nie? No, ale w normalnym, jak jeszcze nie było takiego nakazu jazdy na światłach, no to tak kierowcy jeździli, no i samo policja zabrali, to się nazywają ostrzegali, w związku z tym tamci zwalniali, no po prostu stał sobie z tym radarem, tam jednego, drugiego, dwie osoby złapał za gniotkę i wszyscy sobie grzecznie jeździli, nie? Mhm. Także to w ten sposób, no, należy robić tak, należy takie zachowanie promować, żeby po prostu ich działania były bezskuteczne, czyli jak oni wymyślą coś, no to w tym momencie skuteczność jest zero. No to z tego, że na przykład w Syrii blokowali internet, o, bo to jest właśnie teraz przykład Syrii. Syrii blokowali internet, Syrii blokowali to, blokowali tamto, blokowali nawet sieć Tor, tak, no ale i tak ludzie właśnie wychodzili z Syrii nawet ja czytałem wypowiedź Syryjczyka, jak należy obchodzić zabezpieczenia. No Syrianie ci to chcieli, to sobie po prostu wyszli. No tak. Także nie jest to tak, że ich władza jest zawsze stuprocentowa, wszechmocna i tak dalej. Tak. Uchwalą sobie w Sejmie, wydadzą rozkaz i wszystko będzie się działo tak, jak oni chcą. Nie, oczywiście ja się zgadzam z tobą, tylko że musi być świadomość ludzi. A tego dzisiaj najbardziej brakuje. No to jest, wiesz, wyjątkowe. Zobacz, w internecie gdzieś jesteśmy, o chipach RFID nie mówili w żadnej audycji w mainstreamowej w Polsce o tych rzeczach. Mówili jedynie gdzieś tam w wiadomościach, rzucili, wiadomo, na zagranicznych jakichś stacjach. Natomiast ja, no nie wiem, nie oglądam telewizji, ale z tego, co tak śledzę, gdzieś tam coś się w internecie pojawia, no to nie było, nie było żadnej tego typu audycji. I o pewnych rzeczach, wiesz, po prostu się nie będzie mówiło i ludzie zostaną zaskoczeni pewnymi rzeczami i to przyjmą. A tak ostatnie pytanie do ciebie, my potem już będziemy podsumowywali to wszystko, o czym dyskutowaliśmy tak dzisiaj. Czy w ogóle przyjąłbyś chipa na przykład za 100 tysięcy dolców? Na przykład, żeby mi wszczepili? Tak. Nie. Ale co, boisz się? Czy... Nie boję się, ja po prostu nienawidzę władzy i koniec. Ja... No ale proponowaliby ci pieniądze. Nie, wiesz. No i co z tego? Ja sądzę, że jakby proponowali 1000 zł, to by się kolejki ustawiły, także. No tak, nie, oczywiście niektórym, ja wiem, że jest pełno idiotów, którzy, no ja bym prędzej nerkę dał do sprzedać niż zaczipować, nie? Czyli jednak się boisz tej technologii. Znaczy nie boję się, ale ja po prostu... Jak tak rząd coś robi, no tak. Racja. Ja tak bardzo nienawidzę władzę, że ja tym ludziom nawet ręki nie podaję. No tak. Dobrze, to może skończmy czymś pozytywnym. Ja od siebie tak dodam, że podoba mi się właśnie twoje takie podejście, mówisz, że sceptyczne, ja uważam, że optymistyczne, tak patrzeć bardzo optymistycznie, że to się w ogóle wszystko im rozsypie dużo wcześniej niż nawet oni myślą i to myślę, no też uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Jak się poważę na historię różnego rodzaju bytów, to nawet imperium, czy to było jakieś tam imperium Aleksandra Macedońskiego, no, które wtedy no, zajmowało cały cywilizowany świat, nie? To wszystko się rozpadło, no to i jego generałowie, prawda, podzielili sobie to, no i każdy sobie rzekł sobie, no i to po prostu pewnego pięknego dnia zniknęło, nie? Tak samo. I także nie ma nigdy czegoś takiego, że jeden organizm może zająć całą dostępną czasoprzestrzeń i funkcjonować, że muszą być jakieś odrzewa gdzieś. Tak samo jak było, jak był Rzym, to tutaj na ziemiach, no, gdzie teraz Polska, no to tam nie było tak, że tu nie było nic, nie? Tutaj właśnie wykuwano te miecze, tutaj robiono całe to żelazko dla Rzymu, tutaj była produkcja i tak dalej. Także to nie było w ten sposób. No, tutaj było akurat tutaj ludzie żyli swobodnie, poza cywilizacją, bez stresu, no a tam mieli po prostu no, uroki życia, niestety urok życia w cywilizacji, czyli raz rząd tyrana, raz rząd idioty, no ale w zamian za to mieli igrzyska darmowe, nie? I chlebuś. No tak. Zgadza się. No, są plusy, minusy tego wszystkiego. Dobrze, czy chciałbyś jakoś tak podsumować jakiś apel do słuchaczy? Bo ja jeszcze tylko zareklamuję, jak obiecałem, na koniec forum, dzięki któremu się poznaliśmy, to jest forum libertarianizm.net. Dla wszystkich libertarian, dyskusje, codziennie mnóstwo różnych tematów, także polecam, często wchodzę, czytam. Też tam, prawda, udzielasz się aktywnie. Tak. Znaczy ja się nie udzielam, ty się udzielasz. Ja się udzielam akurat. Tak. To znaczy, jeżeli można podsumować, mhm. ja bym najchętniej co bym chciał, to bym chciał powiedzmy zrobić coś takiego, żeby zrobić audycję, albo to różne w dowolnych odstępach czasu, na temat po prostu poszczególnych technologii, no bo myśmy dzisiaj pomieszali tysiące różnych rzeczy, no tak. i przeciętny słuchacz może z tego nie za bardzo wszystko zapamiętać. Tak, bo ja proponuję audycję jeszcze w przyszłości zrobimy na temat rozwiązań konkretnych już, prawda? Bo dzisiaj tylko tak przedstawiliśmy wachlarz wszystkiego. Jak zrobić na przykład coś takiego, no jest grupa ludzi i chce się komunikować w taki sposób, tak jest. Mhm. żeby na przykład nikt ich nie podsłuchiwał. Mhm. Albo chce na przykład zrobić to. A co zrobić, jak na przykład to? Albo tak. jak oszukać takie, mhm. takie urządzenie. Nie? Tak, także na pewno to będzie audycja na ten temat. Tego typu takie, że było tylko w jakimś w danym temacie i w tym momencie, że była większa interakcja tematyczna z czatem, nie? Tak, tak. No to by było o tyle mhm. ciekawe, bo wtedy to by po prostu dało też, że ludzie by mogli powiedzmy pewne technologie, żeby pewne zachowania popularyzować, nie? Mhm. Bo jeżeli ktoś na przykład komuś się to spodoba i mówi, to jest fajne i spyta się tamtego, no tak, no to jest skuteczne, to sprzeda to następny i na to chodzi. Mhm. Tak. Ja myślę, że też jest taka audycja w Radiu Kontestacja. Polecam wam Geek Cloud i audycja mobilnych i tam dużo właśnie na ten temat technologii tak bardzo szczegółowo omawianej. Także myślę, że też możemy tam z nimi jakoś, wiesz, Krzysztofie, współpracować. Może będziesz chciał też gościem być z nimi. Tam już bardzo szczegółowe są pytania różnych rzeczy. Ja tam się w ogóle nie łapię. Nie wiem, o co chodzi z reguły w większości audycji. Natomiast tutaj troszkę, wiesz, musi być spisków, troszkę niewiadomych, bo to jest taka audycja wieczorna, gdzie troszkę podstraszyć ludzi, tak, troszkę... No, trzeba, no, bogobojnych trzeba postraszyć, bo na przykład przyziemnych Amerykanów, no, bogobojnych, no to trzeba spiskają im postraszyć, żeby no, wreszcie wybrali właściwych rządzących. Mhm. No i tego się trzymajmy, żeby w Polsce też podobnie wybierać, żeby nie wybierać tej bandy czworga, bo jak chcecie mieć chipy, to głosujcie na bandę czworga, ale chyba nikt się nie odważy takiego hasła wyborczego przygotować. Zaczipują was jak krówki, jak świnki. Tak. Zaczipujemy was jak psy i taki Tusek z Kaczyńskim, nie? No, także dobrze, dziękuję ci jeszcze, wiesz, jeszcze raz wielkie dzięki, ja również, że wystąpiłeś. Zaproszenie. I na pewno się jeszcze usłyszymy w przyszłości. A w tej chwili kończymy, już jest 3 godziny audycja, a także kończymy znanym utworem. I dzięki bardzo wam serdecznie, że wytrzymaliście te 3 godziny. To chyba najdłuższa audycja, jaką kiedykolwiek udało mi się zrobić w Teorii Chaosu. Ale naprawdę dzisiaj był fenomenalny temat, mnóstwo szczegółów, których mogliście usłyszeć. No, co mogę powiedzieć? Zrobię jeszcze w przyszłości z Krzyśkiem jeden odcinek szczegółowy. Za tydzień będzie Igor Witkowski i o Bin Ladenie, o zamachach terrorystycznych pogadamy. Trzymajcie się, cześć, miłego weekendu. Too far. Do you Do you talk to the trees? Do you know the story? Behind every star, to find what is near. Have you traveled too far? Do you know the story? Story.